1. A un miembro de la pareja. Whether that training, the last one. Stefan Kanduur. Goedenacht, je luistert naar de wereld van BNN Vara. We reizen nog lekker door deze zaterdag op zondagnacht. Het is 5 september, buiten is het fris, maar wel te doen. We reizen door in de wereld. We reizen hier in de wereld van BNN Vara, namelijk door de wereld naar mensen die ooit ons land hebben verlaten om een hel ergens anders te zoeken, een bestaan ergens anders op te bouwen met hen. Gekscherend onze correspondenten genoemd, bespreek ik nieuws en actualiteiten. Zo bespreek ik bijvoorbeeld vandaag welke podcasts er populair zijn in Ecuador en de Verenigde Staten. Bespreek ik hoe we de Duitse verkiezingen moeten zien met Sandra de Geef, die woont in Zuid-Duitsland. En zoek ik bijvoorbeeld uit welke muziekgrootheden er zijn in Brazilië en in Australië. En ik zoek uit hoe in Thailand naar de agrarische sector, oftewel de boer, wordt gekeken. Ik ben ook benieuwd waar in de wereld jij luistert naar de wereld van BNN Vara. Dat mag je me laten weten in de Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Bart laat in ieder geval al in die app weten mee te luisteren vanuit Noordwijk. Ronald vanuit München, ook Zuid-Duitsland. En Leona vanuit Nijmegen. Nou, die app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Laat je locatie maar achter. Iedere week blijkt namelijk dat iedereen in de hele wereld zit mee te luisteren. Dat zometeen, of dat mag je eigenlijk wel nu laten weten, vertel ik jou het laatste nieuws uit de Verenigde Staten. En dat ga ik doen met Raymond Kranenburg. Die woont aan de Westkust, namelijk daar. Raymond, goeiedag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag voor jou. Fijn dat je er weer bent in de uitzending hier in de wereld van BNN Vara. Straks ga ik het met jou hebben over populaire podcasts in de Verenigde Staten. Dat heeft alles te maken met true crime. Eerst ophef over de abortuswet in Texas. Grote staat bij jullie. Vertel, want er is veel ophef over in het land zelf, maar ook in de wereld, hè? Ja, precies. Texas heeft een nieuwe wet aangenomen sinds, wat is het, maandag of zo. Waarin een abortus niet meer gepleegd mag worden als er een hartslag is. En dat is meestal zo rond 6 weken. Dus dat is echt hartstikke vroeg. Dat is echt op een moment dat meestal meisjes niet eens weten dat ze zwanger zijn. Maar dat soort wetten beginnen in meerdere staten op te komen. Ook in Georgia en in, wat is het, nog wat zuidelijke staten hebben ze dezelfde soort wetten. Maar wat nou bijzonder is aan Texas, is dat iedereen die meewerkt aan een aan die abortus, of het nou de dokter is of de zuster, of zelfs iemand, als je iemand brengt naar abortuskliniek, die kan aangeklaagd worden en een boete van $10.000 krijgen. En iedereen kan iedereen aanklagen. Dus je kan gewoon, als je ziet dat je buurvrouw naar een abortuskliniek wordt gebracht, kan je er gewoon kan je even bellen, even een tip geven. En dan krijgen ze een boete, dan worden ze gewoon aangeklaagd en dan kun jij gewoon $10.000 winnen. Dat klinkt aardig radicaal. Ja, precies. Ja. En daarom is er ook heel veel protest tegen. Je ziet het in, gewoon sowieso, over het hele land zijn er wel kleine protesten. Maar er zijn ook wel grotere dingen, zoals bedrijven die toch wel inspringen nu. Uber en Lyft zeggen dat ze de kosten gaan betalen. Mochten er rechtszaken zijn tegen bestuurders van hun, die toevalligerwijs iemand naar een abortuskliniek verplaatsen. En je hoort ook in het kabinet, hoor je wel, dat Biden wil ook gewoon wel gaan zorgen dat die wet geen doorgang kan krijgen. Maar ja, de Supreme Court heeft tot nu toe gezegd, we gaan er nog niet naar kijken, want er is nog niemand veroordeeld op die wet. Dus het is eigenlijk maar een beetje afwachten. Dus de mensen vallen deels over de immuniteit van die wet, maar ook dus deze regeling dat je dus echt kan worden opgepakt als je iemand ermee helpt. Waarom wordt er zo'n strenge abortuswet ingevoerd? Nou ja, er is natuurlijk al een abortusstrijd hier sinds de jaren 70, sinds Roe versus Wade, een hele bekende rechtszaak waarin de Supreme Court besloot dat een vrouw zelf mag beslissen over haar lichaam en dat dus daarmee abortussen toegestaan werden. Die wet is eigenlijk ook verschillende decennia lang al aangevochten, maar nu zit er een heel conservatief Supreme Court. Mm-hmm. En nu gaan staten dus gewoon echt proberen om de wet op te rekken, om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. En daar, uiteindelijk zal dat dus gaan we Roe versus Wade laten staan? Of gaan we gewoon abortussen weer illegaal maken? Maar ja, in hoeverre heeft de kerk hier nog invloed op? Het zijn wel heel vaak christelijke organisaties die dit soort rechtszaken aan het voeren zijn. En die druk zetten achter dit soort wetten. De kerk zelf hoorde niet echt heel veel over. De organisatie, de kerk. Maar het zijn 99% christelijke mensen die het doen. Ja, en er is er dus veel tegenstand tegen. Of veel ophef ook in de wereld over. Hoe ziet de ophef in de Verenigde Staten er verder uit? Zijn er demonstraties bijvoorbeeld op straat? Ja, vooral in Texas. En er was in D.C. was er deze week geloof ik ook iets. Hoofdstad Washington. Ja, precies. Ja, hier heb ik zelf nog niks gezien. Maar ik moet even in het nieuws kijken of er überhaupt demonstraties waren. Maar er zal vast wel iets in de grotere steden zijn. Zijn er wel bijeenkomsten en mensen die toch protesteren tegen dit soort idiote wetten. En roepen hun congresleden dan op om iets eraan te doen. Is het een voorbode voor strengere regels ook in de rest van het land? Ja. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk het hele doel van dit soort wetten. De staten mogen dit soort wetten maken. En als uiteindelijk de Supreme Court beslist van abortus kan niet meer, dan zou dat, of tenminste, staten mogen zelf beslissen of ze abortus toestaan, dat gaat het waarschijnlijk worden, en dan zullen er een hoop staten zijn die meteen zeggen, oké, dan zijn we klaar. En ja, staten zoals hier in Californië, daar zal dat niet zo heel snel gebeuren, of New York of zo, maar er zijn, je krijgt wel een hoop rechtszaak, je opent de deur gewoon naar dat het gewoon niet conservatieve staten weer te doen. Ja. Nieuwe mogelijkheden biedt. Nou, dankjewel Raymond. Interessant, we gaan die ontwikkeling ook in de gaten houden. Zometeen gaan we het hebben over podcast. Eerst wil ik even nieuwe Nederlandstalige muziek laten horen. De eerste plaat. En dat doen we altijd in de eerste plaat. Heb jij nou een nieuw Nederlandstalig nummer wat je maar al te graag aan meer Nederlanders wil laten horen? Deel hem dan in de NPO Radio 1 app of de hele week @StefanKomduur op Twitter en Instagram. Je mag je tips doorgeven daar. Deze week een tip van Loes. Die tipt namelijk Jacht. Bestemt een band die bestaat uit Hanna Veldhoen en Wiebe Heetveld. Twee mooie namen. Ze maken Engelse, Nederlandse en instrumentale muziek. En Loes wil ons laten meevoeren op heerlijke nachtklanken bij hun nieuwe nummer. En dat nieuwe nummer heet Ik Ga Weg. En dat is de eerste plaats in de wereld van BNNVARA van deze 5 september. Terug, alleen als ik dat zeg. steek de lichte stappen dat ik van de klok weg tik, tik, tik, van links naar rechts. Wat ik zoek is slechts een weg om te begaan. Die leidt naar hier vandaan, het maakt niet uit waarheen, maar ik ga niet meteen. Want ik Ja, Hanna Veldhoen en Wiebe Heetveld vormen samen Jacht. En dit was hun nummer, Ik ga weg, als eerste plaats. Tips kan je dus ingeven, doorgeven via de NPO Radio 1 app... of @StefanKomduur op Twitter en Instagram. En in die app van Radio 1, als je toch bezig bent... laat vooral even weten waar je meeluistert. Mooie appjes komen er al binnen. Ronald Koetsier laat namelijk weten... ik luister vanuit een quarantainehotel in Zuid-Korea mee. Goed dat je erbij bent, Ronald. Succes daar met de quarantaine. Anna zegt, groetjes vanuit Purmerend, een hele fijne nacht toegewenst... Luc zegt wederom vanuit Zuidhoogenbosch, zoals iedere zaterdag op zondagnacht. Ik luister altijd tot het einde van de uitzending. Groeten Luc, goed dat je erbij bent. We zijn er tot 4 uur, Luc. Blijf dus lekker luisteren. Ineke zegt, ik luister vanuit de omgeving van Lissabon. En Erik Kattenkamp laat weten, hoi Stefan, zoals altijd zijn wij er ook weer bij. Groetjes Connie en Erik vanuit Nijmegen. BNN VARA. Ja, het kan ook maar zijn dat er een paar luisteraars wakker liggen... die morgen een mooie prijs kunnen winnen. Want vandaag is een heugelijke dag voor jonge podcastmakers. Vanmiddag wordt namelijk bekend wie de winnaar wordt... van de NTR Podcastprijs. Een aanmoedigingsprijs is dat voor jonge makers... van podcasts in Nederland en Vlaanderen. Een van de genomineerden is bijvoorbeeld Koen Thomassen. Kan zomaar nu wakker liggen en luisteren naar Radio 1. Zijn podcast De Zaak Astronaut is genomineerd. Laten we luisteren naar een klein stukje. Ik zie hier regelmatig. Ja, ik zag een foto en ik dacht meteen, ik ken hem ergens van. Het is januari. 2 weken geleden is er een man aangespoeld op een van de Nederlandse Waddeneilanden. De onbekende man die gisteren aanspoelde op het strand van Terschelling blijkt nog in leven te zijn. Gisteravond ontdekte een wandelaar het lichaam van een onbekende man aan de kust. Nadat hulpdiensten arriveerden, werd hij overgeplaatst naar het ziekenhuis. Over zijn identiteit is niets bekend. Elk spoor ontbreekt. Communicatie is nog steeds niet mogelijk. Toen een verpleegster een pen en papier overhandigde, zodat hij zijn naam kon opschrijven... maakte hij gedetailleerde tekeningen van de planeten en hemellichamen in ons zonnestelsel. Hij kreeg de bijnaam Astronaut. Men noemt hem Astronaut. De astronaut. De vraag blijft, wie is de astronaut? Een van de genomineerden is dit dus De Zaak Astronaut. Koen Thomassen, een jonge jongen. En andere dus jonge podcastmakers maken vandaag kans op die NTR podcastprijs. Nou, dat hele podcastgebeuren is hier in Nederland eigenlijk niet meer weg te denken. Ieder bedrijf lijkt er wel eentje te gebruiken voor marketingdoeleinden. En alle nieuwsorganisaties, BNNVARA daarbij ook, die strooien er gulzig mee. Wat zijn populaire podcasts in de rest van de wereld? Dat ga ik uitzoeken met Nederlanders die in de Verenigde Staten en Ecuador wonen. En we beginnen aan de westkust van de Verenigde Staten. Bij jou, Raymond Kranenburg. Luister je eigenlijk zelf veel podcasts, vroeg ik me af? Ja, vooral als ik aan het hardlopen ben. Dan is het eigenlijk wel makkelijk dan heb ik toch iets om naar te luisteren... terwijl ik een beetje aan het rondrennen ben. Ja, en zie ik dan de beelden over de boulevard rondrennend? Oh, ja, meestal loop ik hier een beetje door de straten heen. En soms ren ik naar het strand heen en weer. Dat is precies, 5,5 kilometer. Ja. Dus dat kan ik mooi in een half uurtje doen dan. En dan heb ik even de zee weer geroken en gezien. En dan kan ik weer terug naar huis. En welke podcast luister jij daarbij? Nou, dat is wel frappant, want ik luister heel veel Nederlandse podcasts. Dat is toch wel makkelijk eigenlijk tegenwoordig. Maar Amerikaanse podcasts die luister ik wel als ik hier thuis ben, als ik aan het werk ben. Via Spotify of zo. Maar ja, als ik aan het hardlopen ben, dan toch heel vaak dingen als voetbalpodcast of wat true crime podcast. Tenminste Tour de France en de Vuelta podcast. Het is toch leuk om een beetje op de hoogte te blijven op hoe... mensen in Nederland bepaalde nieuwsdingen zien. Plus dat ze hier geen podcast hebben over wielrennen of zo. Ja, Lance Armstrong heeft er een. Maar weet je, niet echt zoals we dat in Europa doen. Ja, nou, dus jij luistert eigenlijk gewoon ook in Amerika naar Nederlandse podcasts. Zometeen wil ik van je weten welke podcasts populair zijn in de Verenigde Staten. Eerst even een Nederlands tintje. Want eigenlijk is een van de eerste podcasts in de Verenigde Staten van Nederlandse makelijen. Ja, precies. Adam Curry is toch wel de potvader. In 2014 is die, 2004 is hij begonnen met de Daily Source Code. En dat was eigenlijk een soort radioprogramma waar die ontwikkelaars en zo en mensen met vragen en zo hielp. Maar hij was eigenlijk de eerste die die dingen opnam in een soort radioformat. En dat dan combineerde met RSS en scripting. Waarop je dus heel makkelijk die bestandjes kon downloaden naar je iPod. Want daar komt het natuurlijk vandaan. En dan kon je ze afluisteren op je iPod. Terwijl je dan hoef je niet echt te luisteren op het moment dat het uitgezonden werd. Maar dat stelde hij beschikbaar. En hij is eigenlijk de eerste die dat gedaan heeft. Ja, echt dat on-demand luisteren. Dus zelf kunnen kiezen wanneer je iets wil luisteren. Precies. Ja, en ook het beslissen van ik wil deze dingen volgen. En op het moment dat er wat nieuws is, dan download dat automatisch naar mijn podcast. Ja, nou goed, Adam Curry kennen we natuurlijk allemaal. Ook hier in Nederland. Maakt hij eigenlijk nog podcasts in de Verenigde Staten? Ja, hij heeft nog 2 keer in de week heeft hij No Agenda. En dan zit hij met een vriend die echt al heel lang kent. Bespreekt hij een beetje het nieuws van de dag. En het is wel grappig toch. Ik had van Adam Curry niet verwacht dat hij de uitspraken die hij soms doet in die No Agenda podcast. Hij is toch een beetje, ik wil niet zeggen dat hij anti-COVID is, maar hij heeft toch wel dingen van, ja, dat kan je ook anders aanpakken. In plaats van denken van, vaccinatie is the way to go. En ja, nog meer dingen dat je echt denkt van, goh, je bent een beetje out there af en toe. Ja, hij doet zijn eigen onderzoek, zo te horen. Ja, precies, ja. Dan de podcast populariteit in de Verenigde Staten verder. Welk genre is bijvoorbeeld populair bij jou? Nou, ik heb een beetje wat lijstjes doorgezocht. En je ziet wel heel veel true crime podcasts toch in de top 10. Er zijn heel veel verschillende. Ze staan niet overal nummer 1 en ze winnen niet alle awards. Maar ze komen wel gewoon heel vaak terug. Er zijn er gewoon echt ongelooflijk veel. Dus ja, nee, er zijn gewoon denk ik hier heel veel misdaden die je niet zo heel snel ziet. We hebben hier, ik heb het een paar weken geleden ook verteld, hadden we ook zo'n podcast over een meisje wat verdwenen was in 96. En dat zijn meer dat soort dingen. Lokale verdwijningen en moorden. Kijk, ik heb echt geen verstand van wie er verdwenen is ooit eens in Omaha in Nebraska. Maar daar wordt dan een podcast over gemaakt. Ja, en daar kom je dan langs. En daardoor zijn er gewoon echt heel veel van dat soort true crime podcasts hier. Nou, een van de populairste op dit moment is Suspect. Laten we even luisteren naar een klein stukje. Ja. Arpana was just so excited. I mean, it was her first Halloween. There's people smoking weed, people getting drunk. Typical younger 20s. Normal party for the Northwest. Very fun-looking Halloween party. It just happened to end in tragedy. She grabbed her keys and she left, and I never saw her again. 911 order. Hello? When Arpana Janaga was killed after a Halloween party at her apartment complex, the murderer could have been anyone. It was a classic whodunit with people dressed in Halloween costumes. Was it the gangster? Was it Jesus' secretary? Had quite a long beard. As a construction worker. Literally Riding Hood. All those people. But eventually, DNA evidence would lead police to one suspect. Klinkt heel onheilspellend al. Ja, precies. Ja, dit is de Suspect. Net begonnen. Ik geloof iets van, ze zijn nu bij aflevering 2 of 3. Dus iedereen die wil luisteren kan het oppikken. En het gaat over een moord in een appartementencomplex tijdens een Halloweenfeest. En ja, iedereen is verkleed. En het lijkt net als de Village People het gedaan hebben. Een cowboy in India en een construction worker. En is het ook echt gebeurd dan? Zijn al die true crime, ja, dit heet true crime, maar het is echt nooit verzonnen. Het zijn echt altijd zaken die echt hebben gespeeld. Niet altijd, maar deze wel. En de meerderheid is het wel. Als je toch geloofwaardig wil zijn. En kijk, uiteindelijk gaat dit soort dingen alleen maar om van, er is wat, mensen willen er wat geld mee verdienen. En dan zet je daar je tijd niet voor in. En dan kan je niet gewoon liegen over een verhaal. Er zijn vast wel dingen die wat gedramatiseerd zijn of zo. Want ja, ze zijn er niet bij. En als ze dan toch iets moeten naspelen op een feestje of zo, dan zal dat misschien wel een beetje anders zijn dan dat in werkelijkheid is. Maar het idee erachter, het verhaal wat erbij hoort, dat is wel gewoon wat er gebeurd is. Hier in Nederland zet de politie het ook al vaak tegenwoordig in om zaken, cold cases bijvoorbeeld, weer opnieuw open te breken. Is dat bij jullie ook al het geval? wordt het vaak wel... Jij zegt, nou, er wordt enerzijds wordt het ingezet om geld te verdienen. Maar je kan natuurlijk ook die true crime gebruiken om nog een keer een zaak weer te heropenen en te kijken of nu heel een verdachte gevonden kan worden. Ja, precies. Ja, een hoop van dit soort true crime podcasts, de mensen die erachter zitten hebben wel een goed hart, een hart in een goede plek. Zo van, hé, we willen toch eens kijken of we toch nog wat meer kunnen vinden. En dat zie je ook hier in de... Wat is het? In die podcast hier in de buurt. Die jongen die heeft zijn baan opgezegd en die is daar volledig voor gegaan. En door hem is die rechtszaak, heeft de politie wat meer onderzoek gedaan op bepaalde plekken waar toch getuigen nog iets over zeiden in die podcast. En nu is er een rechtszaak. En degene die al sinds het begin verdacht was, die zit nu toch echt in het verdachtebankje voor de rechter. En dat komt gedeeltelijk door die podcast. En de podcastmaker, dat is ook wel grappig, die moet ook verschijnen nu in de rechtszaak. Want de verdediging wil hem verhoren over bepaalde interviews die hij gehad heeft en wat mensen gezegd hebben. Ja, een heel verhaal. En hij zegt dat dan ook weer aan, want hij wil eigenlijk niet aan meedoen, want sommige bronnen wilde hij niet vrijgeven. Zo blijven we bezig, hoor ik al. Ja. Goed, suspect. Ik denk dat dat dan gewoon een mooie aanrader is, ook al voor de luisteraar, om verder te luisteren. Dankjewel, Raymond Kranenburg. Ja. Vanuit de Verenigde Staten hadden we het over True Crime Podcast. Suspects dus. Een goede tip. Dankjewel. We zakken iets af naar het zuiden, naar Zuid-Amerika namelijk. Naar Ecuador. Daar zit Rebecca. Rebecca Braak, goede avond net, hè, voor jou. Ja, goede avond. Het is hier 6:15 nu. 6:15 in de avond. Nou, welkom in het programma. Ik wil graag van jou weten, wat is een populaire podcast in Ecuador? Ja, in Ecuador zijn er eigenlijk nog niet zo heel veel populaire podcasts. Het is echt heel erg upcoming. Er is er eentje hier over het politieke nieuws. Dat heet Hechos Ecuador. Die publiceren een stuk of 5 hele korte podcasts per dag. Dus eigenlijk over verschillende politieke onderwerpen. En dan heb je er eentje van de Verenigde Naties. Verenigde Naties Ecuador. En die publiceren er eentje ongeveer elke week. En dat gaat echt over hele basale onderwerpen. Maar dat proberen ze eigenlijk wat makkelijker te maken voor het grote publiek. Hm. Kan je een onderwerp noemen die ze behandelen? Ja, bijvoorbeeld hypotheken voor straatverkopers. Dus ze proberen echt... Er valt de verbinding even weg. Even kijken of we dat kunnen herstellen. Mensen die normaal gesproken... Die proberen ze te bereiken met podcasts. Ja, je viel een klein stukje weg, Rebecca. Dat is soms met zo'n afstand over zee. Ze proberen dus straatverkopers te interesseren voor hypotheken, als ik het goed begrijp. Ja, precies. Dus ze gaan. Ze hebben een interview gehouden met een meisje uit Loja. Dat is in het zuiden van Ecuador. En die gaan ze dan vertellen hoe het werkt om zelfs als straatverkoper, dus als je helemaal niet veel omzet hebt. En heel weinig af weet van leningen en dat soort dingen. Gaan ze uitleggen dat zelfs mensen zoals zij een hypotheek kunnen krijgen. Ah ja, dus het wordt echt al ingezet vooral ook om informatie over te brengen naar de inwoners. Ja, precies. En dan voornamelijk voor een bepaalde laag van de bevolking die normaal gesproken geen kranten leest en geen nieuws kijkt. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat voor jou als Nederlander in Ecuador het een best makkelijke tool is om bijvoorbeeld beter de taal en het land te leren kennen. Gebruik je eten bijvoorbeeld ook daarvoor? Ja, ik gebruik het eigenlijk voornamelijk om mijn Spaans te verbeteren. Er is een podcast, dat is niet Ecuadoriaans, dat komt uit Panama. Maar dat heet Negocios entre Pañales. Dus dat betekent ondernemer zijn tussen de luiers. Zelf ben ik moeder van 2 kinderen. 1 van 2 en 1 van 3 maanden. En ik heb 2 bedrijven. Een reisbureau en een import-exportbedrijf. En het is heel moeilijk om dat te combineren. Als je zelf kinderen hebt, dan weet je wat ik bedoel. Dat je eigenlijk zoveel uur tekort komt in een dag. En deze podcast gaat echt erover van... hoe kan je tijd beter besteden? Hoe kan je efficiënter werken? Wat zijn bepaalde handige tools, computertools die je kunt gebruiken? En daarnaast is alles in het Spaans. Dus vang ik eigenlijk 2 vliegen in 1 knap. Ja, precies. Nou, dat is goed om te horen. Heb je er al iets van geleerd? De laatste die ik heb geluisterd gaat over het schuldgevoel. Dus dat moeders altijd heel erg kampen met een schuldgevoel. Want aan de ene kant wil je altijd bij je kind zijn. Aan de andere kant wil je ook je carrière niet opgeven. Want je hebt niet voor niks gestudeerd. En zoveel tijd en energie in je bedrijf gestopt. Dus dat schuldgevoel, dat is eigenlijk wel iets wat ik altijd... Wat ik wel vaak zie terugkomen, ook bij andere moeders. En zij geeft er dan bepaalde tips voor. Dus hoe je dan eigenlijk meer naar jezelf kunt kijken. En bijvoorbeeld als een moeder blij is, dat een kind dan ook blijer is. Dus gun jezelf als moeder ook gewoon een paar dagen per week lekker... dat je kunt werken en kunt focussen. Eigenlijk het belangrijkste wat ik eruit heb gehaald is... als je iets doet, doe het dan ook goed. Oh ja. Met volle overgave. En niet even hier zijn en dan weer daar zijn en dan weer hier zijn en dan weer daar zijn. Maar gewoon echt met volle overgave en focus. Merk je daarin dan, want dat vind ik dan natuurlijk weer interessant... in de wereld van bieren varen, een verschil in qua opvatting tussen Nederland en Ecuador? Ja, in ieder geval Zuid-Amerika. Want deze podcast komt dan uit Panama. Maar ik merk heel erg dat je hier, dat de mannen nog niet part-time werken. Dus er komen kinderen en dan komt eigenlijk de volledige last op de moeder terecht. Dus van de moeder wordt dan maar verwacht dat ze of stopt met werken of gaat minderen qua uren. En dat de man bijvoorbeeld 4 dagen gaat werken, dat is echt een no-go. Dat wordt niet eens besproken. Dat is niet bespreekbaar. In de meeste gezinnen. Nee, dus dat is wel heel interessant. Nou, dus wat betreft is het een best revolutionaire podcast? Ja, eigenlijk best wel. Ja. Ondernemer tussen de luiers dus. Nou, we hoorden net dat in het noorden bij jullie, in de Verenigde Staten wel een stukje reizen hoor, true crime heel erg populair is. Misdaadzaken. We hebben elkaar wel eens vaker gesproken, ook over criminaliteit in Ecuador. En dat het er veel is in het land. Betekent dat dan ook dat er veel true crime podcasts zijn? Ja, dat zou je wel denken, want er is genoeg materiaal. Maar dat hoor ik eigenlijk niet. Of ik heb het zelf nog niet gezien. Ik heb er ook nog geen geluisterd. Maar ik denk, criminaliteit heeft hier een beetje een andere dimensie. Ik denk dat bijvoorbeeld in Nederland... dan is het interessant, zo'n drugs... bijvoorbeeld met die takkie en zo. Ja, dat is heel erg interessant. Maar hier, je bent eigenlijk meer bang voor de criminaliteit. Want het is best wel dichtbij af en toe. Je wordt af en toe overvallen of... telefoon wordt gestolen of het gebeurt dat je... Dit is mij gelukkig nog niet gebeurd hoor. Maar het gebeurt wel eens dat je in een restaurant zit te eten... en dan komen er mensen binnen met pistolen en dan word je overvallen. Dus ik denk dat mensen er gewoon liever niks mee te maken willen hebben... met alles wat criminaliteit is. Nee, het is helemaal... misschien is het ook in de Verenigde Staten zo ver van je bedshow... dat het leuk is weer om naar te luisteren. En je zegt eigenlijk, je hoeft alleen maar misschien bij mij naar buiten te kijken... bewijs van spreken en je ziet al true crime. Ja, zo erg is het inderdaad ook niet hoor. Ik overdrijf misschien een beetje, maar het gebeurt inderdaad hier wel vaker... dat iemand wordt overvallen dan in Nederland of in Amerika. Ja. En het is inderdaad in het Westen iets meer ver van je bedshow. Duidelijk. Zijn er dan ook een podcastprijzen? Heb je dat kunnen vinden voor ons? Nee, die zijn er, dat heb ik niet kunnen vinden. Ik denk ook niet dat ze er zijn. Mijn nichtje die studeert marketing hier op de universiteit. Dus daar heb ik het ook even gevraagd of het überhaupt al gebruikt wordt. En zij zegt nee, het staat nog heel erg in de kinderschoenen. Heel af en toe wordt het door een van de studenten als een soort van test gemaakt, zo'n podcast. Om een beetje uit te figureren hoe dat werkt en zo, maar... Ja, er zijn nog geen prijzen. Het is eigenlijk nog helemaal niet professioneel. Nou, daar kan nog een mooie slag geslagen worden vanuit Ecuador. Rebecca, dankjewel voor je tijd en een fijne avond daar nog toegewenst. Ik ben benieuwd waar in de wereld jij zit te luisteren komen. Appjes blijven binnenstromen. Blijf dat vooral ook doen. Die app kan Radio 1 kan je dus gratis downloaden op je telefoon. Robert Balken laat haar weten. Ik ben aan het luisteren vanuit Bolivia. Maarten Jan Smit luistert mee vanuit Kalimantan, Indonesië. En VD Weert luistert, zegt goedemorgen. Ik luister mee vanaf Curaçao. Geef nog een mooi nummer door. En Luc Taverne zegt goedenacht Stefan. Hier weer aan het luisteren vanuit Noordwijk aan Zee. Mocht ik tussendoor in slaap vallen, zal ik het programma terugluisteren. Als podcast. Kijk eens aan. Goed zo, Luc Taverne. Nou, blijf vooral luisteren. Zometeen gaan we naar de Oosterburen namelijk. Verkiezingen over een aantal weken daar. Ik ga met Sandra de Geef, die woont in Zuid-Duitsland, de balans opmaken. Zometeen naar het nieuws van 2. NPO Radio 1. Twee uur Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Spanje is een Nederlandse bergbeklimmer dood aangetroffen. Hij lag in zijn tent op ruim 3000 meter hoogte op de top van de Picos del Infierno in de Pyreneeën. Een andere bergbeklimmer had hem gevonden en alarmeerde de politie. Bergspecialisten hebben het lichaam opgehaald. Daarvoor vlogen ze eerst naar een bergmeer op zo'n 2800 meter hoogte en van daaruit gingen ze per voet met een brancard verder. Het lichaam van de Nederlandse bergbeklimmer toonde geen sporen van geweld. De politie gaat daarom uit van een natuurlijke dood. In Frankrijk is voor het 8e weekend op rij gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering. De betogers zijn vooral tegen de coronapas die nodig is bij een bezoek aan de horeca. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken deden er 140.000 mensen mee aan de protesten, van wie 18.000 in Parijs. Het aantal deelnemers aan de demonstraties lijkt af te nemen. Eerder bleek uit een enquête dat 2/3 van de Fransen voor de coronapas is. Italië hoopt dat Ferrari en Lamborghini een uitzondering wordt gemaakt bij de Europese klimaatplannen. Brussel wil dat in 2035 alle nieuwe auto's uitstootvrij zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Italië vindt het goed dat de uitstoot wordt aangepakt, maar pleit er ook voor om Ferrari en Lamborghini nog wel auto's te laten maken met verbrandingsmotoren. En Badahari heeft opnieuw een gevecht verloren, voor de 5e keer op rij. De 36-jarige kickbokser stapte als favoriet de ring in Ahoy, maar ging in de tweede ronde knock-out. De Pool Arkadiusz Wursosek raakte hem vol met een trap op het hoofd. Hari ging naar de grond en het gevecht was meteen over. De kans op een nieuw titelgevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven is door deze nederlaag een stuk kleiner geworden. Het weer, vannacht is het droog. Plaatselijk kan er wat mist zijn. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig. Het wordt 21 tot 25 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kwamduur. Ja, je luistert nog steeds naar de wereld van BNNVARA. Tot 4 uur verhalen van Nederlanders uit het buitenland, wil ik zeggen. We gaan zo meteen naar Duitsland. Jeroen laat weten, de Radio 1-app, naar maanden Shanghai nu te luisteren vanuit het huis in Malta. Groeten Jeroen, fijn dat je erbij bent, Jeroen. Laat jouw locatie achter daar ook. Zometeen dus Duitsland. En het volgende, dat heeft alles te maken met dit verdrietige nieuws van afgelopen week. And the influential reggae producer and performer Lee Scratch Perry has died in Jamaica at the age of 85. Known for his work with musicians as varied as Bob Marley, The Clash and the Beastie Boys, he was a pioneer of remixing and dub music, reportedly producing more than 1,000 recordings over 60 years. 85 jaar werd Lee Scratch Perry, zoals hij genoemd werd. Hij kwam uit Jamaica en zo meteen zoek ik uit welke muziekgrootheden er in Brazilië en Australië zijn, samen met Nederlanders die daar wonen. Eerst nieuwe muziek, en dat is deze week ook vanuit Duitsland. Singer-songwriter uit Berlijn, Dota Kerr, die maakt een nieuw nummer, Einfach so verloren. En dat is erg mooi en ga je nu horen in de wereld van BNNVARA. We hebben ons einfach so verloren. Wie in der Menge aus dem Blick. Eben warst du doch, warst du nicht eben noch neben mir. Einfach so verloren. Wir haben uns einfach so verloren. Wie zwei Sandkörner im Sand. Eben wusste ich noch, worin die Verbindung zwischen uns bestand. Einfach so verloren. Einfach so verloren. Und im schlimmsten Fall geschieht jetzt gar nichts mehr. Einfach so verloren. Im anfahrenden Zug sitzt und immer schneller. Und im Augenwinkel läuft da noch ein Schatten nebenher. Bis zum Bahnsteigende und dann nicht mehr. verloren. Einfach so verloren. Und wenn wir uns treffen, beim Asia-Imbiss oder im Park, wenn wir uns sehen, wären dann alle Gefühle noch so verquer. Irgendwann werden wir sagen, es ist schon ziemlich lange her. Da haben wir uns einfach so verloren. Muziek van Dota Care en Einfach so verloren. Nieuwe muziek, ook wereldmuziek. Zit je nou te luisteren en denk je, jeetje, al die nummers zo bij elkaar? Ik vind dat wel leuk. Je kan het allemaal volgen, ook in de Spotify-lijst. Daar uploaden wij iedere week alle nieuwe wereldmuziek en sowieso alle muziek die we draaien. Terug te vinden op Spotify, zoek gewoon op de wereld van BNNVARA en gij zult vinden. We gaan naar Duitsland. We blijven in Duitsland eigenlijk, want we worden dus net al een Duitse artiest. Daar vond namelijk vorige week zondag het eerste verkiezingsdebat plaats tussen drie belangrijke rivalen. Het is nog helemaal nog niet gezegd wie die Duitse verkiezingen gaat winnen over drie weken. Eén ding is wel zeker, en dat is dat na 16 jaar Angela Merkel vertrekt, er een nieuw iemand het land gaat regeren. Maar wie? Ik ga de balans opmaken met onze eigen Sandra de Geef. Die woont in het zuiden van Duitsland. Goedenavond, Sandra. Goedenacht. Ja, goedenavond. Welkom in de uitzending. Heb je zelf gekeken naar het debat vorige week zondag? Nee. Ik heb zelf niet kunnen kijken. Wij waren nog onderweg. Maar ik heb er wel flarden van gezien. En ik volg het. Ja, het is hier natuurlijk. De Wahlkampf is hier volop aan de gang. Want het is nog maar drie weken. Ja, hoe ziet dat eruit in Duitsland? Ja, veel. Ik volg het allemaal via het nieuws. Dus veel in het nieuws. Iedereen is er wel mee bezig. Dat merk ik. En het is spannend. Het is nog niet zo spannend geweest. Want inderdaad, 16 jaar Merkel. Zolang ik in Duitsland woon, is Merkel hier aan de macht. En die gaat weg. Dus en er is een verandering gewoon gaande in het politieke landschap hier. En dat zorgt voor onrust bij iedereen. Iedereen heeft het er ook over. Ja. Ja, nou, en dat waren dus drie kandidaten die het tegen elkaar opnamen. We kunnen even luisteren naar een klein stukje hoe de kandidaten het debat afsloten. We horen eerst Laschet, dan Baerbock en dan Schulz. De drie kandidaten. Ja. Ja. Stabiliteit en verlässlichkeit in schwierigen Zeiten. Und schützen wir unser Leben und unsere Freiheit durch echten Klimaschutz, bevor es zu spät ist. Respekt vor jedem und jeder. Respekt vor jedem Beruf. Respekt vor jeder Lebensleistung. Eén van deze drieën gaat de Merkel overnemen. We hoorden Laschet als eerste. Wie is dat voor man? Wat is dat voor man? Een beetje voorzichtige, kleurloze man, wordt er hier gezegd. Weinig charismatisch, zeggen ze ook. Hij komt niet zo heel goed uit de verf. Nee. Hij doet een beetje op zijn Merkels voorzichtig op de achtergrond. Niet naar voren. Hij komt niet zo heel erg naar voren. Nee, behoort ook tot Merkels partij, toch? Ja. Hij is degene van de partij CSU-CDU. En hij gaat het, als de partij wint, wordt hij kanselier. Ja, en de tweede was Baerbock, die is van de Groenen. Hoe staat zij ervoor? Ja, zij staat er niet zo heel goed voor. In de peilingen niet. Er zijn twee peilingen. De ene is van wie wordt de partij. En de andere is ook een beetje van wie vindt de Duitse de beste bondskansler. En dat doet Annalena het niet zo heel goed in. Als ik dan gisteravond zat in een biergarten en als ik dan vraag, zou je op haar stemmen? Nou, dus vinden ze nog niet allemaal. Ze zijn niet zo heel erg gecharmeerd van. En ik moet wel zeggen dat iedereen dat hier puur op charisma uitkiest. Dat hoor ik wel. En minder op politieke statements misschien? Juist. Ze zitten ook allemaal een beetje in hetzelfde potje te roeren. Ze willen allemaal klima, ze willen allemaal stabiliteit. En groen is natuurlijk wel iets meer groen. Er zitten wel wat stromingen in, maar uiteindelijk komt het ook wel een beetje op hetzelfde neer. Ze kiezen toch op charisma, vind ik. Ja. Ja. En er komt in dit geval Olaf Scholz. De derde die we hoorden, die komt eigenlijk als beste uit de bus tot nu toe. Hè? Ja. Die is nu. Ik heb vanmorgen de peilingen bekeken en hij staat nu. De partij staat 2% voor het eerst sinds 17 jaar. 2% boven de Union, hè, dus boven de CSU en CDU. Daar is iedereen wel een beetje druk mee. En hij is. Hij wordt ook gezien door in de peilingen komt hij de. Duitsers willen heel graag dat hij kansler wordt, bondskansler. Dus ze staan er heel goed voor. Dus dan zou zomaar eens een andere partij na 16 jaar dus aan het roer kunnen komen. Ja. Wordt zo'n CDU, waar zo'n Laschet dan bij hoort, waar Merkel dus ook van is, wordt die nog wel eens dan afgerekend op het beleid van Merkel van de afgelopen 16 jaar? Ja. Wat zeggen ze dan? Merkel heeft heel veel dingen goed gedaan. Merkel heeft ook. Ik vind bijvoorbeeld dat Merkel twee hele grote dingen heeft laten liggen. Ze heeft het wegennetwerk in Duitsland. Dat moet echt. We zijn nu nog steeds overal. Ik weet niet of je door Duitsland gereden bent, maar je hebt overal bouwstellen. Ze zijn nog steeds. Dat heeft ze echt. Laten liggen. En het infrastructuur van het internet. En dat is natuurlijk in de pandemie helemaal naar boven gekomen. Jullie in Nederland wonen in de internethemel, maar hier is er echt. Het is belabberd internet nog steeds wat wij hebben. En daar klaagt iedereen steen en been over. En daar is ze veel te laat mee gaan schakelen. Dus dat wil iedereen nu verbeteren. Daar wordt de CDU natuurlijk wel erg een beetje op aangesproken. Ze heeft het in Europa wel heel goed gedaan, hoor. Dus dat, ze heeft ook zo echt een crisismanager wel heel veel dingen goed gedaan. Stabiele factor was ze natuurlijk altijd. Ja, heel erg. Ze heeft, iedereen kent haar ook in Europa. Voor Europa is ze ook heel goed geweest. Gisteravond zei iemand in een biergarten nog, als Merkel gezeten had ik er gewoon nog weer gestemd. Maar ik hoor ook dat mensen er echt niet meer kunnen zien na 16 jaar. Ik denk ook dat er wel een bepaalde houdbaarheid op zit. En wat kunnen ze dan niet meer zien van Merkel? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze gewoon het allemaal. En ik vind het jammer, want ik vind haar. Zij is heel stabiel geweest in haar hele. Loopbaan. Zij heeft dat zo structureel gedaan. Maar ik denk niet dat ze Merkel niet meer wil zien, maar ik denk dat ze gewoon verandering willen. Dat is wat ze willen. Daar zijn ze nu wel allemaal aan toe. Verandering. En dat moeten dus die drie nieuwe kandidaten gaan brengen in ieder geval? Ik denk dat daarom ook Scholz, de SPD, er zo goed uitkomt. Ja, de andere partij. Gewoon, ze willen gewoon veranderingen zien, ja. Hier in Nederland hebben wij ook best wel een rechtse slag al een aantal jaren eigenlijk achter elkaar. Hè? En dit zijn nog wel de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten, waar we dus nu waar tussen gekozen kan worden. Is er helemaal geen rechterflank in Duitsland? Jawel. Je hebt natuurlijk de AfD. En, Alternatieven voor Duitsland? Ja. Maar die zijn toch 11% zitten ze in de peilingen. Dus die komen er niet zo heel goed uit. Dus ze zijn wel gegroeid, maar niet zo sterk. Nee, Duitse is conservatief. Dus als u mij een maand geleden of twee maanden geleden had gevraagd, had ik gedacht, de CDU wordt het gewoon. Er zijn toch wat kleine schandaaltjes geweest. Of kleine schandalen, toch wel wat schandalen. En dan het loopt er hier en daar wat deuken op. Maar we hebben nog 3 weken. Dus ik weet niet wat er nog gaat gebeuren. Ik vind het zelf heel spannend. Nou, er kunnen nog wat politieke uitglijders en schandalen bijkomen. Ja. Kan je eentje noemen die deze zomer heeft gespeeld? Ja, ja, Lazet heeft natuurlijk een grote fout gemaakt tijdens de overstromingen. En is er een persconferentie geweest. Heel erg in het begin. En nou, we hebben het natuurlijk allemaal gezien. We hebben het er ook in de uitzending over gehad. Hoe verschrikkelijk het daar geweest is. Dat is in zijn deelstaat. En er was een persconferentie. En daar stond hij op de achtergrond. En toen zat hij op de achtergrond grapjes te maken met de hulpverleners. En lachen, terwijl er een heel serieus en ernstig gedeelte aan de voorgrond aan de hand was. En, dat is hem niet in dank afgenomen. Daar is echt heel Duitsland over gevallen. Heeft ook daar openlijk zijn excuus voor aangeboden. Ja, ik denk ook, hoe kan het nou dat jij die mensen zijn alles kwijt en jij staat daar grapjes te maken? Dat kan niet. Is eigenlijk bekend geworden dat voor grapje er gemaakt werd? Nee, dat weet ik niet. Ik heb er niet verder gerechercheerd. Misschien is het wel bekend, maar dat weet ik niet. Nee. Goed, daar wordt hij dus misschien wel nu op afgerekend. Ja. En dat kan zomaar eens betekenen dus dat de partij van Merkel na 16 jaar de koppositie verliest. Ja. Verder zijn het wel allemaal degelijke kandidaten. Ik heb de debatten bekeken. Er komen nog een ander debat komt er ook nog aan. Het is allemaal wel veilig, degelijk, niet erg uitgesproken. Nee. Is dat heel Duits? Is dat typerend voor de Duitse politiek? Ja, ja, vind ik wel. Ja, heel erg. En wat de Duitse. Ja, waarom is die Duitse zo degelijk? Ja, het zit in ons. Het zit een beetje in hun DNA. Ja, ze kiezen ook. Duitse kiest op lange termijn, kiest voorzichtig. Ja. En dat betekent ook dat er in zo'n debat ook weinig vuurwerk. Er gebeurt wel eens wat, er wordt wel eens iemand onderbroken. Of het gaat wel eens wat de stemmen worden wel eens verheven. Maar verder gebeurt er weinig eigenlijk. Niet zo erg als bijvoorbeeld hier in een Nederlands debat. Nee, ik weet niet. De Duitse heeft dat gewoon niet. Het zit niet in hun DNA. Ze zijn gewoon, ja, zoals Merkel is. Merkel is ook wel echt het voorbeeld van de Duitser. Ja, zoals ze daar ook altijd een beetje in haar uniform staat. Hè? Altijd, nou, net zoals de heren. Ze valt ook eigenlijk helemaal niet op tussen de heren. Zij heeft alleen een ander kleur jasje aan. Maar voor de rest degelijk. En zij doet gewoon haar werk. Zo zitten de Duitsers ook in elkaar. Dat doen ze gewoon. Kan er niets anders van maken. Dat is het. Zal er een grote verandering komen, denk je, als er iemand nieuw aan de lijn of aan de macht komt? Of zullen ze de lijn van Merkel doortrekken? Nee, ik denk niet. Ja, er komen wel veranderingen. Zullen de lijn van Merkel doortrekken. Ze moeten natuurlijk wat met het klimaat. Dat moet iedereen, dat zullen ze zeker doen. Ze moeten de scherpe oplossen van de pandemie. Hè. Ze moeten oprapen wat daaraan gebeurd is. Dus daar zullen ze een behoorlijke klus aan hebben. En het is voor de rest net als in Nederland. Je hebt niet één partij die de leiding heeft. Ze moeten gaan samenwerken met de andere partijen. Dus, en dat is wel wat ik ook merk. Misschien dat toch de partij van Merkel gaat winnen. Omdat ze toch niet. Want de SPD heeft gezegd: ik ga met de Groenen samenwerken. En dat willen heel veel mensen niet. En als je op de CDU stemt, die gaat dan met de SPD. En dat vinden ze wat stabieler. Dus ik vind het wel spannend. Maar nou, misschien word ik ook. Ja, ik hoop dat er wat verandert. Maar ik denk ook niet dat er heel veel verandert. Moet er veel veranderen, vind je? Goeie vraag. Nou ja, ik vind wel dat Duitsland wat moderner. Dat belooft trouwens Lazet wel. Duitsland mag wel wat moderner. En ik vind dat Merkel dat wel heeft ingezet. Als je Duitsland vergelijkt met 20 jaar geleden of 30 jaar geleden, vind ik dat ze een behoorlijke slag gemaakt hebben. En ik vind dat ze daar nog wel verder die koers verder mogen doorzetten. En dan wel op de Duitse voorzichtige toer met. Maar goed, Sandra, je kan het allemaal wel willen, maar jij mag volgens mij zelf niet stemmen, hè? Nee, wij mogen niet stemmen. Want wij mogen in Nederland stemmen, als Nederlandse burger wel. Maar hier mag ik alleen voor de provinciale verkiezingen stemmen, maar niet voor de landelijke verkiezingen. Ik heb ook geen Duits staatsburgerschap, dus. Goed, jij legt je lot wel dus in de handen van de Duitsers, want je mag zelf helaas niet kiezen. Ja, mag er niks aan doen. Nee. We gaan het in de gaten houden en de updaten hier zal zeker volgen in een voicemail of in een ander gesprek. Dankjewel, Sandra de Geef vanuit Zuid-Duitsland. We hadden het over de aanstaande Duitse verkiezingen over 3 weken. NPO Radio 1. Voodoo Game en Anniversaire hoort u op NPO Radio 1. Dit is de wereld van BNNVARA. Het is 3:06 in de nacht van 5 september. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. En een aantal van mijn correspondenten die er vannacht niet bij konden zijn, heeft wel een voicemail ingesproken om toch even te vertellen wat er speelt in hun land. Hey Stefan, Barbara uit Zweden hier. Wat was er hier afgelopen week in het nieuws? Nou, ik zou je zeggen, je naamgenoot. Stefan Löfven. Hij is onze minister-president en leider van de Sociaaldemocraten. Wat is er aan de hand? Volgend jaar september zijn er hier landelijke verkiezingen. En hij heeft gezegd, ja, ik ben niet meer verkiesbaar. Dus tijdens het eerstvolgende partijcongres, en dat is komend november, moet er een nieuwe leider worden gekozen. En die leider wordt dan ook automatisch de nieuwe minister-president van Zweden. Ja, dus wie zou dat dan wel niet zijn? Maar misschien komt het allemaal helemaal niet zo ver, want eind deze maand moet er een nieuwe begroting bekend zijn gemaakt. En als het kabinet het daar niet over eens kan worden, ja, dan valt het kabinet en krijgen we eerder verkiezingen. Ik hou je op de hoogte. We zullen zien wat er gebeurt. Maar ik denk het grootste nieuws hier in Zweden deze week, en ik denk over de hele wereld, zijn natuurlijk de twee nieuwe nummers van ABBA. Ja, en de hele concertreeks. Nou, ik zou zeggen, misschien een idee om een nummertje te draaien. Ik weet het niet. Maar dat was het grootste nieuws in Zweden. Ik wens jullie ontzettend fijne uitzending. En tot volgende week. En hey do! Hi, Stefan met Luc hier uit Aruba. Zoals iedere zaterdag heb ik weer de kranten van de afgelopen week doorgenomen. Om te kijken wat ik met je en met jullie wil delen. We hebben het de afgelopen half jaar vaak gehad over mijn ergernis dat Nederland in coronatijd hulp verleent aan de eilanden, maar daar allerlei politieke voorwaarden tegenover stelt. Dat Nederland eigenlijk de bestuurlijke agenda gebruikt om de COVID-crisis te bezweren. Ja, daar is in maart is Sint Maarten daar al in tegen protest gegaan. Dus ik ben kennelijk niet de enige die zich ergert. Die zijn toen naar de Verenigde Naties gestapt. Nou, vorige week, eind augustus, heeft de VN-commissie voor de uitbanning van rassendiscriminatie daar ook een uitspraak over gedaan. En die zeggen, ja, daar zit wel een punt in, Sint Maarten. Wij zijn ook bezorgd dat die voorwaarden van coronasteun, dat leidt tot ongelijkheid in corona-opvang tussen de eilanden en Nederland. We zijn ook bang, zegt de Verenigde Naties, dat hierdoor het zelfbeschikkingsrecht van de eilanden in het gedrang komt, de autonomie. Ze zijn ook bang dat het leidt tot ongelijkheid tussen Antillianen in Nederland ten opzichte van Nederlanders in Nederland. Dat laatste punt leggen ze niet uit, gaat een beetje aan mij voorbij. Ja, dus daar is eigenlijk nu wel een uitspraak over iets wat mij ook al een hele tijd dwars zit. Vervolgens zegt de commissie van de Verenigde Naties ook, ja, jullie moeten echt verder gaan met die discussie over rassendiscriminatie, Zwarte Piet en het hele verhaal. Nou, daar zijn we ook mee bezig via een werkgroep van de minister Ollengren over de slavernijdialoog. Dat moet volgende maand weer een stapje maken, want er is een rapport ontvangen over het tegengaan van discriminatie in Nederland. En nu gaan we even afwachten wat er gaat gebeuren, vooral op dat coronapunt. Het Europese parlement gaat het nog bespreken, zegt de voorzitter van het parlement, Edgar Vrolijk. En de Nederlandse staatssecretaris Knops die zegt ook, ja, wij komen ook nog met een reactie. Kortom, dat voor wat hoort wat in tijden van menselijke, humane crisis, dat is toch een principe waar je nog eens goed over moet nadenken. Tot zover de berichtgeving uit Aruba. Fijne avond en tot de volgende week. Doei, doei. Hoi Stefan, Ilonke hier uit het Verenigd Koninkrijk. Een nieuwtje dat deze week mijn aandacht trok was een uitzonderlijke prestatie van twee wandelaars. Ze hebben namelijk met succes de langste rechte lijn gelopen zonder een verharde weg over te steken. En die lijn is jaren geleden bepaald door de Ordnance Survey, een topografische dienst. En die loopt dwars door een nationaal park in de Schotse Hooglanden. Dus we hebben het over ruig terrein. De lijn is geen route met vaste paden. En de twee ervaren wandelaars moesten dan ook bergen beklimmen, door geulen klauteren, door rivieren waden, heidegebieden doorkruisen. En steile rotswanden overwinnen en allemaal zonder touw. En in totaal hebben ze er 4 dagen over gedaan om ongeveer 75 kilometer af te leggen. En toen ze bij het einde aankwamen, stond er nog een verrassing te wachten. Want in plaats van de geasfalteerde weg die er zou moeten zijn, bleek het een zandpaadje. En hongerig en vermoeid moesten ze dus nog 2 extra kilometer doen. Door een bos heen met veel omgevallen bomen. Dus dat was een beetje zwaar. Maar het is er gelukt. Maar ze zullen het niet zo snel weer doen. Het was namelijk een heel simpel idee om in een rechte lijn te lopen. Maar in de praktijk bleek dat dat toch niet zo heel makkelijk was. Dat was het. Fijne uitzending. Dag. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. Soda, soda, soda, des mia terra seminclar. Soda, soda, soda, des mia terra seminclar. Uit Kapverdië. Fijne nachtmuziek uit de wereld. Cesaria Evora hoorde je. En Soda vanuit Kapverdië dus, overleed in 2011. De wereld van BNNVARA. Stefan Kondur. En we blijven even bij de dood, want afgelopen week overleed de 85-jarige leeftijd reggae-grootheid Lee Scratch Perry in Jamaica. Bekend en all over the world eigenlijk wel bekend. Onderscheiden met de Order of Distinction in Jamaica. Minister-president Andrew Holness die spreekt van een groot verlies voor het land. En de BBC maakte het overlijden zo bekend. And the influential reggae producer and performer Lee Scratch Perry has died in Jamaica at the age of 85. Known for his work with musicians as varied as Bob Marley, The Clash and the Beastie Boys, he was a pioneer of remixing and dub music, reportedly producing more than 1,000 recordings over 60 years. Ja, dat is een grootheid in Jamaica en de rest van de wereld. Maar wie zijn eigenlijk grootheden in de muziek in andere landen in de wereld? Dat ga ik onderzoeken met mijn correspondenten, Nederlanders die daar wonen. En dat zoek ik nu uit in Brazilië en Australië. En we beginnen deze ronde in Brazilië bij jou, Annemarie Holman. Goede avond voor jou, hè? Ja, het is hier nog avond, het is hier nog zaterdagavond. Kijk, het is hier nog bij jou zaterdagavond. Fijn dat je even tijd voor ons kon maken om te praten over muziekgrootheden. En wat jou betreft, is dat een heldin, hè? Ja, Elis Regina. Ja, er zijn er heel. In Brazilië kent heel veel. Muziek is heel erg belangrijk hier, altijd al geweest. Gal Costa, Gilberto Gil, Tom Jobim, Toquinho, Tim Maia, Vinicius de Moraes. Dat zijn allemaal schrijvers en zangers waar Elis Regina mee werkte. En je hebt ook Marisa Monte, Rita Lee, Maria Bethânia. Maar mijn favoriet inderdaad is Elis Regina. En wat kan je over haar vertellen? Nou, wat zij dus deed was gewoon af van de traditionele weg. Dat was in die tijd. En dan heb ik het over de jaren 60. Ze begonnen op 12-jarige leeftijd. Ze is geboren in 1945. Traditioneel was toen meer echt in de mode, zeg maar, was bossa nova. En zij startte, en dat was toen in het begin van de militaire dictatuur, hè, die is hier in 1964 begonnen. Mm-hmm. Eigenlijk is zij de start geweest van de populaire Braziliaanse muziek. Hè, en dat is ook in gang gebracht, zeg maar, door ook. Gestimuleerd zeg maar door de militaire dictatuur, hè, met alle represailles en alles wat verboden werd. En zij mengde de populaire bossa nova met de regionale culturele regionale muziek. Alles wat verboden was, dat kwam ook in de muziek, kwam dat naar boven. Dus daar is zij eigenlijk. Zij was eigenlijk een lichtpunt. Ja, zeker. Een lichtpunt en een start van iets nieuws, maar ook iets waar heel veel Brazilianen zich in die tijd en nog steeds in konden vinden. En zij heeft een hele mooie stem en zij zingt ook heel erg duidelijk. Dat wil zeggen, je kan verstaan wat zij zingt. En de woorden die zij zong, de teksten, dat waren verhalen. Verhalen over de recente geschiedenis, over cultuur, over dagelijkse gebeurtenissen, Braziliaanse natuur, mooie landschappen. Was het voor mensen ook een soort voor een klank van hoop in die dictatuurtijd? Hoop weet ik niet. Ik was er niet bij, maar ik denk wel dat zij mensen een hart onder de riem stak. Zeker ook omdat zij met alles wat zij zong en wat zij zei, alles wat zij zei tegen de militaire dictatuur, dat voelden die mensen. Daar is het mee eens. Alleen, zij kwam ermee weg omdat zij een enorme populariteit genoot. En daar kon het leger, ja, die kon er niks tegen doen. Dus die liet haar eigenlijk gaan. Die zei van, nou, we moeten dat goedkeuren. Ja, ja, dat moeten we goedkeuren, ja. Dus ja, die start met Edu Lobo en Vinicius de Moraes. Dat zijn ook grootheden in de Braziliaanse muziek. Ja, dat is gebleven. Ze is heel jong overleden, jammer genoeg. Maar het is nu nog steeds populair. En nog steeds in posts en zo, als de muziek van haar weer langskomt, dan is er allemaal hartjes en abrazos en van nou, we hebben een missie. En ze was op verschillende punten was hij bijzonder, want ze had ook een bijzonder karakter, hè? Ja, Pimentinha noemde volgens mij, ik weet niet meer wie het was, maar volgens mij was het Vinicius de Moraes. Zij was heel, heel erg klein, hè, qua postuur. Maar ze zei wat ze vond, wat ze dacht. En ze kon ook ineens heel erg boos worden om iets en heel erg explosief zijn. En dus zij kreeg de bijnaam van Pepertje. Het verkleinwoord vanwege haar grootte. En peper vanwege dat ze ineens helemaal, ja, als een peper kon reageren op dingen die gebeurden. En die haar dan niet aanstonden of waar ze het niet mee eens was. En omringde zij zich ook met andere bekende artiesten, makers? Ja. Volgens mij, wat ik ervan begrijp, want zij heeft echt ze heeft muziek gezongen van hele bekende schrijvers en zangers die tot op de dag van vandaag bekend zijn. En volgens mij was het in die tijd, en nou zit ik gewoon te bedenken hoor. Die hadden contact met elkaar. En ik denk ook veel meer toen dan nu vanwege die militaire dictatuur. Mm-hmm. Ja, dus zij woonden in Rio. En Gilberto Gil en Jobim en Toquinho en al die anderen, die zaten er ook. En zij hielpen elkaar ook. Dus hele mooie muziek die geschreven is, die heeft zij, zeg maar, legendarisch gemaakt. Vanwege haar stem. Vanwege haar stem, vanwege haar band. En dat is, zo hielpen ze elkaar. En zij hadden contact met elkaar. En er waren af en toe wel oneenigheden en zo. Maar ja, die waren wel samen. Het was volgens mij best wel, hadden die veel contact, ja. Kan je iets zeggen over hoe belangrijk muziek is voor de Braziliaan? Nou, volgens mij is hier in Brazilië, van wat ik meemaak, van wat ik zie, is muziek heel erg is belangrijk. Hier, omdat mensen die tot op de dag van vandaag is dus die MPB, hè, de Música Popular Brasileira, de populaire muziek, die Elis Regina destijds met Edu Lobo en Vinicius de Moraes gestart is. Dat is nog steeds, die bestaat nog steeds. Ja, dus het zingen over je gevoelens, over wat er gebeurt, over wat je vindt, over wat je ervaart, dat bestaat nog steeds. En dat spreekt de Brazilianen erg aan. Het is een manier waarmee ze zich dan vereenzelvigen. En ja, je hebt de samba en alle soorten muziek die ze dan daarmee doen. Ja, dat blijft heel erg populair en belangrijk. Spreekt het jou ook aan? Ja, zeker, zeker. Zeker, zeker. Ik word helemaal happy van gewoon de vrolijke muziek. Zonder moeilijk te doen. En dat melodramatische en dat trieste, dat hoeft dan voor mij niet echt zo. Maar die vrolijke muziek en gewoon zingen over tot en met hun ellende. Maar met zoveel vrolijkheid. Zo van, als we niet lachen, dan moeten we huilen. Dus laten we dan maar lachen. Ja, die positiviteit, dat spreekt mij bijzonder aan. Ja, dat kan ik mij goed voorstellen. Elis Regina, dus voor jou een grote muziekheldin in Brazilië. Nou goed, we kunnen er lang over praten, maar we kunnen er beter ook naar gaan luisteren. Welk nummer vind jij het mooiste van haar? Ik vind die Tirao Au vooral. Vind ik helemaal geweldig. En waarom is Tirao Au vooral zo'n mooi nummer? Nou, omdat ik toen ik hier studeerde, had ik een, toen hadden we nog cassettebandjes. Ja, dat ken ik nog wel. Ja, ja, ja. Oh, die ken ik nog wel. Nou ja, die hadden, en ik had zo'n bandje gekregen. En daar stond dat nummer op. En dat bleef ik maar draaien, want het is een heel vrolijk nummer. En het grappige aan het nummer is dat zij vervormd worden. Ze maakt woorden, dus bijvoorbeeld Ciro Alvaro, alleen de titel, Alvaro. Alvaro is hier een naam van een persoon. Maar eigenlijk wat zij zingt is Ciro Alvo. Alvo en niet Alvaro. Dus zo vervormd ze worden, zonder enige connectie met politiek of met economie of wat dan ook. Maar en die vervorming, dat is... Ze, waarom doet ze dat dan? Als je, ik weet niet. Ja, ik zou je moeten vragen, maar dat kan niet meer. Maar het is een manier van... wat ik herken uit het spreken van mensen die... Ja, niet gealfabetiseerd of in rurale zones wonen, ver weg wonen. En die verbasteren dan de taal. En die verbasterde taal, dat brengt zij in het lied naar boven. En ja, het is een vrolijk nummer over van nou, hè, iemand die een man die naar haar kijkt en met zo'n blik. Dat ze voelt alsof ze gewoon pijlen in haar borst geschoten krijgt elke keer. En zoveel pijlen. Dat er geen plaats meer is voor nog meer. Ja, ja, ja. En, de borst is vol. Ja. Nou, mooi. Laten we gaan luisteren. Vol. Dankjewel, Annemarie. Alright. Alice Regina dus. De grote muziekheldin voor Annemarie uit Brazilië. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe? Tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Regina. Belangrijk geweest dus voor de muziek in Brazilië. En daarmee ook voor de rest van de wereld. Mooi verhaal van Annemarie Holman daarvoor. Zometeen reizen we door naar Australië om te kijken wie daar belangrijk zijn geweest in de muziek. Eerst nog een mooi appje van John Vermeulen in de Radio 1. Ik kan hem niet laten liggen, John. Ik moet het toch even voorlezen. Hij zegt, ik zelf haat het wanneer er op Radio 1 muziek wordt gedraaid. Maar wat ik nog veel meer haat, is wanneer die muziek zo erg mooi is dat ik jou hier een compliment over moet geven. Voor die mooie muziek. Uit Ik Dag Portugal. Oh, ik hoor het. Brazilië. Nou, bij deze mijn complimenten. Vriendelijke groet uit Den Haag van John Vermeulen. Kijk, John, dankjewel. Fijn dat de muziek zo in de smaak valt. De muziek is dus ook terug te vinden, hè, in de Spotify-lijst De Wereld van BNN Vara. Victor? Hi, goedemorgen. Goedemorgen, welkom in de uitzending vanuit Sydney, Australië. Fijn dat je er weer bij bent een keertje. We gaan het hebben over muzieklegendes, muziekgrootheden vanuit Australië. Nou, kan wel een paar mensen benoemen, denk ik. Met mij ook wel een aantal grote bands, andere luisteraars denk ik ook wel. Maar wat misschien niet iedereen weet, is dat begin dit jaar een grote muziekheld voor Australië overleden is, een belangrijk man. Ja, dat was vrij plotseling. Dat was op 2 maart, dus het is nog maar een paar maanden geleden. Overleed hij plotseling in zijn slaap. Dus ja, dat zag niemand aankomen. Wie was het? Michael Gudinski. Michael Gudinski, ja. En waarom was Michael Gudinski zo belangrijk voor de... Hij is een van de, de leidende figuren, de pionieren in de Australische muziekindustrie. En dat gebeurde, dat begon ongeveer een jaar of 40 geleden. Omdat hij toen Mushroom Records oprichtte. En dat was een platenlabel. En ja, dat was in de jaren 70. Dus dat was allemaal natuurlijk nog heel vroeg. En de eerste 2 jaar ging dat eigenlijk niet zo heel goed. Had hij echt moeite om te overleven. Maar daarna, toen 2 jaar later, toen tekende die de Skyhooks. Wat of een band is hier, een lokale band. En toen groeide het eigenlijk uit tot een hele groot label record. En in latere tijden heeft hij Kylie Minogue en Jimmy Barnes, daar hebben we het ook al wel eens eerder over gehad hier in de uitzending, herinner ik me. Heeft hij ook getekend. En ja, nu bekendere bands die nu nog actief zijn, ook met Eskimo Joe en Evermore. Ja, dit waren die Skyhooks toentertijd. Kende je dit toen jij in Australië kwam wonen? Nou, als ik eerlijk ben, ik heb het wel gehoord. Maar het is niet zo dat het nog iedere dag op de radio is. De Skyhooks en Living in the 70s. Nou, daar begon zijn carrière dus mee. En daarna dus die grote namen, veel grotere namen. Kylie Minogue, Jimmy Barnes. Wie vertegenwoordigt die nou op het laatste moment nog? Hij overleed dus in maart dit jaar. Nou, ja, Kylie Minogue bijvoorbeeld, nog steeds. Eskimo Joe. Evermore ook. Dus dat zijn allemaal de artiesten die hij nog steeds tot aan zijn dood bijstond. Ja, en hij was ook belangrijk voor het land om internationale acts binnen te halen. Hè? Want het is natuurlijk een beetje een afgesloten land daar in het andere werelddeel in Australië. En veel van die artiesten komen natuurlijk allemaal vanuit Engeland, Amerika. En hij wist ze wel allemaal naar Australië toe te halen. Ja, dat klopt. En dat was omdat hij in de jaren 70 opende die een rockcafé in Melbourne. Want daar woonde hij ook. En door dat rockcafé, dat heeft hij dan uitgebreid ook met een ander bedrijf, Consolidated Rock heette. En daardoor had hij op een gegeven moment een monopoliepositie op de hele oostkust. De lijn valt even weg. Ik denk dat hij wel weer terugkomt. Maar basically iedereen, een grote acts, dan heb je het over Bruce Springsteen, Ed Sheeran. Dat was natuurlijk nog niet de jaren 70, maar Ed Sheeran was een little bit... maar je had ook bijvoorbeeld Frank Sinatra toen. Die heeft hij allemaal naar Australië toe gehaald. En dat was natuurlijk voor de inspiratie van Australische artiesten was het natuurlijk ook een heel groot iets. Want die konden al die topacts, konden ze live zien hier in Australië. Want het ligt natuurlijk niet echt op de route om hier een paar shows te komen geven voor een hele hoop artiesten. En dat heeft natuurlijk ook een hele... Mooi effect. Nou, ik kan nog wel even vertellen, voordat we even kijken of de lijn wat beter wordt. Ik ga er even kijken aan mijn redacteur, kijken of die dat misschien kan checken, of die lijn wat mooier kan worden. Kan ik wel vertellen dat Bruce Springsteen ook na zijn dood zei: ik heb de afgelopen 50 jaar de wereld rondgereisd en nog nooit een betere promotor ontmoet dan deze Kedinsky. Dus overleed op 2 maart dit jaar. Victor, volgens mij is de lijn wel weer wat beter geworden. Ik ben weer terug, ja. Je bent weer terug. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat is ook de wereld, hè. Je kan niet altijd even goede lijnen met elkaar hebben. En lijnen zijn dan weer die verbindingen. Nou, dat was een man achter de schermen die belangrijk is voor Australië geweest, Kedinsky. Wat is nou een artiest die van onschatbare waarde is geweest voor het land? Ook iemand die een paar jaar geleden is overleden. Ik denk dat je, als je het over een artiest hebt, dan ja, internationaal gezien. Er zijn natuurlijk ook een paar artiesten die meer hier lokaal bekend waren. Maar internationaal gezien heb je het, denk ik, moet je het eigenlijk over Malcolm Young hebben. En dat was de gitarist van AC/DC. Mm-hmm. Maar die band kennen we allemaal wel. Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk ook een van de pionieren hier in de Australische rockmuziek. Omdat hij eigenlijk de drijvende kracht en de leider van de band was die Australië qua rockmuziek hier en ook op de wereldkaart zette. En hij, ja, zoals we weten, is die in 2017 is die overleden aan de gevolgen van dementie. Maar je merkt nog wel dat AC/DC hier in Australië nog steeds enorm populair is, bekend is. En ondanks het feit dat Malcolm is overleden, gaan ze binnenkort toch weer toeren, laat ik. En hoe merk je die populariteit dan in het land? Nou, je ziet mensen met t-shirts. Ah, jammer. Mensen met t-shirts, je hoort ze veel op de radio, denk ik nog. Dat ook, ja, inderdaad. Je hoort ze vrij vaak op de radio, nog komen ze voorbij. Ik denk niet dat snel ophoudt. Nou, een belangrijk man dus ook, Malcolm Young. Dankjewel. Ik denk dat we het hier even gaan bij laten, want de verbinding is niet je van heb, maar dat maakt niet uit, want we willen ook nog graag wel even iets van muziek horen uit Australië. Angela laat weten, ja, als je het dan over Kylie Minogue hebt en we zo midden in die nacht zitten, 3:05, dan moet het wel dit nummer zijn. Wild Roses Grow. They call me the wild rose. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I do not know. third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word. Day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. Een Australisch onderrondje. Kylie Minogue en Nick Cave. Where the Wild Roses Grow op NPO Radio 1. Het is 2:02. Zometeen even het wereldnieuws. Wat er is aan de hand in de wereld. En daarna zijn we bij je terug. Want nog tot 4:00 hoor jij verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. We gaan het onder andere hebben over de boer. Want die ligt hier in Nederland al een tijdje onder een vergrootglas. Politiek ligt het ook allemaal aardig gevoelig hier. Het uitkopen van boeren was afgelopen week in het nieuws. Want het kan volgens deskundigen het stikstofuitstootprobleem snel drastisch verhelpen in Nederland. Experts vertelden maandag in het NRC dat de wet er eigenlijk al is. En dat de boeren zo maar uitgekocht kunnen worden. Nou, veel kritiek daarop. Ik ben wel eens benieuwd hoe ze in de rest van de wereld naar die agrarische sector kijken. Hoe belangrijk is de boer in Brazilië, Thailand en de Verenigde Staten? Dat ga je zo meteen allemaal horen. En een nieuw onderdeel in het programma. We gaan namelijk vanaf deze week af en aan met ambassadeurs bellen. Mensen die ons land vertegenwoordigen in andere landen. Deze week beginnen we in Vietnam. Bij een ambassadeur die pas net aan het werk is daar. De eerste post is dit voor haar. Dat allemaal nog in het laatste uur tussen 3 en 4 hier op NPO Radio 1. Tot zometeen naar de Wereldse Zaken dus in het nieuws van 3. De wereld van BNN. NPO Radio 1. 3:00, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het voorstel van 4 grote Amerikaanse farmaceuten om in totaal $26 miljard te betalen aan Amerikaanse staten en lokale overheden gaat zo goed als zeker door. 42 van de 50 staten zijn ermee akkoord gegaan. Het gaat over de opiatencrisis. Opiaten zijn zware pijnstillers. Miljoenen Amerikanen zijn er verslaafd aan geraakt, met honderdduizenden doden als gevolg. Staten en gemeenten beschuldigen farmaceuten van wanbeleid. Met het schikkingsvoorstel van $26 miljard... willen de farmaceuten een einde maken aan de duizenden lopende civiele rechtszaken. In Maastricht is een man aangehouden die met een bijl over straat liep. Voor zijn arrestatie had hij volgens de politie een vrouw geslagen met een tas. Zij raakte daardoor lichtgewond aan haar hoofd. De vrouw lijkt een willekeurig slachtoffer, zegt de politie. Onbekend is waarom de man haar sloeg en ook is niet duidelijk waarom hij een bijl bij zich had. Bij de zoekactie naar de man in Maastricht werden een helikopter en een politiehond ingezet. De organisatie van het Formule 1 weekend in Zandvoort zegt dat het op dag 2 beter ging met de doorstroming. Op dag 1 leidden beelden van de drukte tot verontwaardigde reacties, onder meer uit de evenementensector. Om het publiek meer te spreiden waren daarom extra maatregelen genomen. Zo waren er bijvoorbeeld extra looproutes. Volgens de organisatie bleven mensen nu meer op hun stoel zitten. Komende dag worden opnieuw tienduizenden mensen verwacht bij de race. Max Verstappen start dan vanaf pole position. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro gewonnen. In Eindhoven werd het 4-0. De Pai scoorde 2 keer, waarvan 1 keer uit een penalty. De andere doelpunten werden gemaakt door Wijnaldum en Gakpo. Dinsdag speelt Oranje in Amsterdam tegen Turkije. Het weer, vannacht is het droog. Plaatselijk kan het wat mistig zijn. Het koelt af naar 1 graad of 10. Komende dag zonnig. Het wordt dan 21 tot 25 graden. En de dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN-Vara. Stefan Konduur. En wij zijn er nog tot 4 uur hier op NPO Radio 1. We gaan zo meteen onderzoeken hoe ze in Brazilië, Thailand en de Verenigde Staten aankijken tegen de boer en de agrarische sector. Want hier in Nederland ligt die sector onder een vergrootglas afgelopen week. Bijvoorbeeld het plan om boeren uit te kopen om zo de stikstofuitstoot drastisch naar beneden te krijgen. Maar ja, hoe kijken ze eigenlijk in andere landen naar de boer? En liggen die daar ook onder een vergrootglas? Dat allemaal straks. En dus nieuwe verhalen van ambassadeurs uit de wereld. Zometeen bellen we met Vietnam. Hoe is het om Nederland te vertegenwoordigen in andere landen? Ik moet goed op de woorden blijven letten. En ik ben benieuwd waar jij in de wereld luistert naar de wereld van BNN Vara. Dat mag je me laten weten in de Radio 1-app. Die staat daar namelijk voor je open. Gordo laat met een mooie foto van Mannheim Bahnhof weten. Vanuit daar mee te luisteren, Duitsland dus. Luc zegt, mooi Duits nummer draaide je net nog. En Jeroen luistert dus mee vanuit zijn huis in Malta weer. Goed dat jullie erbij zijn. Je mag je locaties laten doorweten of doorgeven via die Radio 1-app dus. Gaan we het hebben over het laatste nieuws. En daarvoor gaan we afreizen naar Keimke Wieringa. Die woont in Thailand. Goedemorgen voor jou al, hè? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Bij jou is het al zondagochtend. Ja, inderdaad. En de zon schijnt al. Nou, kijk eens aan. Je weet al wat er komen gaat in de wereld, voordat wij dat weten. Het laatste nieuws bij jou is eigenlijk zeer lokaal nieuws. Maar voor jou zeker belangrijk, denk ik. Want jij woont in een heel mooi oord. En dat wordt een toeristenoord, als ik het goed heb. Ja, ik woon in Hoa Hin. Dat is een kleine kustplaats, zo'n 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bangkok. Dat is wel een toeristisch stadje, maar het massatoerisme is absoluut niet gaande hier. Maar dat schijnt wel te komen. Ons vliegveld, wat niet al te ver ligt van waar ik woon, zo'n 15 kilometer. Daar zijn uitbreidingen hebben daar plaatsgevonden om internationaal vliegverkeer te gaan ontvangen. En dat betekent dat we klaar zijn voor de ontvangst van zeg maar de lokale Aziatische markt. Hongkong, Maleisië, Singapore, dat soort landen. En dan verwachten ze ongeveer 200.000 toeristen per jaar hier in Hoa Hin te kunnen ontvangen. En dat is natuurlijk voor de toeristische industrie erg leuk. Maar voor ons als bewoners is het afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, wat vind jij er zelf van? Ja, ik denk dat die 200.000 die nu worden genoemd, dat een overschatting is. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, als dat zou gebeuren, dan is dat wel een redelijke overval op dit kleine kustplaatsje. En dan zou het kunnen zijn dat ik overweeg om maar hier maar weer te vertrekken. Want dan zou het gewoon te druk worden. Ja, dan is het. Ik denk dat dan de charme van het plaatsje gaat verdwijnen. Maar we zullen afwachten. Voorlopig zit ik goed. Maar snap je ze wel, die toeristen? Is het mooi daar? Het is prachtig hier. Ja, het is absoluut een hele mooie plek. Ik woon hier nu zelf 4 jaar. Maar de Bangkokianen die vinden het ook prettig om naar Hoa Hin te komen. Het is een rijafstand, 200 kilometer. En de koning heeft hier zelf ook een stek. Dus het is een gerespecteerde kustplaats. Het heeft totaal niet wat Pattaya heeft. Pattaya is misschien ook een bekende naam voor een hoop toeristen die al hier in Thailand zijn geweest. En dat is dan meer voor de seksindustrie bekend. Ja. En dat is in Hoa Hin eigenlijk niet aanwezig. Voor de mooie stranden vooral ook. Hoe gaat zoiets absoluut. Dan in Thailand? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hier in Nederland mag je daar wel vaak dan over stemmen. Of dan kan je er wel iets over zeggen, ook als inwoner. Wordt het in Thailand dan meer gewoon aan je medegedeeld? Ja, dat is een beslissing van bovenaf. Daar hebben we denk ik weinig invloed op als bewoners. Ja, dat heb je gewoon maar te slikken dus, hoor ik al. Ja, dat denk ik wel. Ja, goed, dankjewel Keimke. Zometeen praten we verder over de agrarische sector bij jou, want die is groot in Thailand. En waarom die zo belangrijk is, dat horen we zo meteen van jou. Eerst terug naar de stem van Annemarie Holman. Die hoorden we net al even om 3:15. Annemarie, bij jou is het nog zaterdagavond, waar het in Thailand al zondagochtend is. Even het laatste nieuws in Brazilië. En dat heeft alles te maken met aanstaande dinsdag, want dan is het Onafhankelijkheidsdag. Klopt. Hoe wordt dat gevierd bij jullie? Nou ja, het wordt gevierd. Nou ja, het is een vrije dag. En maandag is voor de meesten ook een vrije dag. Maar het gaat nu om de demonstraties die ook al standaard zijn. Dit is de 27e editie. En elk jaar gaan mensen op 7 september onafhankelijkheidsdag van Brazilië vreedzaam de straten op om hun stem te laten horen voor iets dat ze niet goed vinden gaan in het land. Voornamelijk om zich te uiten dus over retrocessies. En het heet de schreeuw van de buitengeslotenen. In Braziliaans is het grito dos excluídos. En het motto is het leven op de eerste plaats. En het is een beweging die begonnen is dus in 1994... door een groep bisschoppen. De groep, dat schijnt een groep te zijn. Bisschoppen van Brazilië, van de katholieke kerk. Ja. En wat die willen is het behoud en verbeteren van populaire deelname in het besturen van het land. Toegang tot gezondheidszorg, voedselzekerheid, woning, werk en belangrijke thema's dus. Ja, hele belangrijke thema's. En waarom kiezen ze dan, Annemarie, die onafhankelijkheidsdag daarvoor uit? Je zou kunnen zeggen, dan kan je toch lekker feesten juist met elkaar? Ja, nou, ja, waarom ze deze dag specifiek gekozen hebben, dat weet ik niet. Nou, het is in ieder geval een nationale vrije dag, dus iedereen heeft vakantie. Hè? Want de meeste, veel vakanties, dat zijn vakanties per staat. En het is natuurlijk wel een belangrijk moment, hè? De onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid van Portugal. Onafhankelijkheid, hè, dat ze samen moeten ze het land regeren. Samen moeten ze vormgeven aan het land. Dus ik denk meer dat het daarom is. En dat ze samen het land vorm willen geven en dat ook zo goed mogelijk doen. En dus daarom denk ik ook dus dat als eerste punt zeggen ze dan ook van, we willen dat de mensen meedoen in het regeren van het land. Mm-hmm. En niet alleen door te stemmen, maar ook dat als we vinden dat de regering dingen niet doen zoals wij het willen, dat wij onze stem kunnen laten horen. En hier hebben we nog als er oneenigheid is, dat dan de mensen mogen stemmen om een bepaald onderzoek. Dat is in Nederland, heeft Rutte dat inmiddels afgeschaft. Mm-hmm. Maar hier bestaat het nog. Maar dus ook demonstraties, dat is iets van de afgelopen, ik weet niet hoeveel jaar, maar het is nog niet zo heel lang dat mensen de straat op gaan en durven gaan. En ook en hoe vreedzaam blijven die protesten? Nou, Brazilianen zijn op zich een vrij vreedzaam volk. En dan generaliseer ik wel. Maar dit jaar heeft Bolsonaro, de president, die heeft al wekenlang loopt hij te roepen dat zijn aanhangers ook de straat op gaan. En dus de mensen die nu de straat op gaan, dat was het motief, het hoofdmotief is de COVID-crisis en het grote aantal, 576 doden, meer dan dat. Duizend, 576.000 doden. Waarvan ze zeggen van dat komt door het beleid van de regering. Hè, het te laat ingrijpen en het zeggen dat COVID maar een griepje is en dat het allemaal niet zo erg is enzovoort. Ik denk dat jullie het verhaal wel kennen. Maar ik begrijp ook dat het een protest is tegen de precaire situatie, waar veel mensen in terecht gekomen zijn. We hebben nu 14 miljoen werklozen. Ja. 7 miljoen mensen die uit ellende gestopt zijn met zoeken naar werk. En meer dan 155.000. Genoeg reden om de straat op te gaan. Ga jij ook de straat op? Nee. Nee, en sowieso, ik mag het niet eens, want ik ben Nederlander. Als Nederlander mag je officieel niet met politieke situatie inlaten. Oh ja, kijk. Van Brazilië. Dus jij moet ook. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, dit jaar is het dus anders. Want je hebt dus allerlei motieven tegen racisme, tegen het toename van vrouwengeweld, tegen alle ellende die de COVID veroorzaakt heeft, ook onder andere door het regeerbeleid. Maar dit jaar is het dus iets anders, want behalve al die groepen, die verenigd in die grito dos excluidos, de schreeuw van de buitengeslotenen. Dit jaar is er ook ruimte, heeft Bolsonaro dus gezegd van wij gaan ook de straat op. Ja, er is ruimte voor een tegendemonstratie. Ja, een tegendemonstratie, precies. En dat is ook nog wel bijzonder hoe lang dat gaat aflopen. Ik ga het even hier beleiden, Annemarie, anders hebben we te weinig tijd voor het volgende onderwerp. En dat is ook heel interessant. Aankomende dinsdag dus een belangrijke dag voor Brazilië. De onafhankelijkheidsdag, waarin dus ook een tegendemonstratie dit jaar wordt gehouden. Dus benieuwd hoe dat gaat aflopen. Dankjewel Annemarie. Straks praten we verder over de agrarische sector. Eerst muziek. En dat is van Paper Trails. Dark Side. Fijne nachtmuziek. Het is 3:12. Het is de wereld van BNN Vara. En wat jij denkt, ja, wat is dat dan, de Dark Side eigenlijk? Nou, het is een samenwerking tussen twee elektronische muzikanten. Nicolas Jaar, die ken je misschien wel. En multi-instrumentalist instrumentalist Dave Harrington. Die maakte dus samen de band Dark Side. En daar was Paper Trails dan weer het nummer van. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. Gaan we het hebben over de boer, want politiek ligt het nogal gevoelig. Maar het uitkopen van boeren kan volgens deskundigen de stikstofuitstoot snel drastisch verlagen hier in Nederland. Experts vertelden dat maandag in het NRC Handelsblad. Het ontnemen alleen van dat boerenland, dat ligt wel gevoelig. Nederland is namelijk erg trots op het feit dat we als klein land de tweede landbouwexporteur van de wereld zijn. En velen willen dat graag ook zo houden. Tegelijkertijd kan die boer wel wat land misschien inleveren om zo de stikstofuitstoot tegen te gaan. En die boeren weten dat ze vanuit de Randstad weinig respect krijgen voor hun harde werk tegelijkertijd. Hoe wordt er in andere landen naar de boer gekeken? Dat ga ik onderzoeken met mijn correspondenten in Brazilië, Thailand en de Verenigde Staten. We gaan eens even kijken hoe er in de VS gekeken wordt naar de boer. Hoe belangrijk is die voor het land? Raymond, je bent er weer. Ja. Hoi, aan de westkust van de Verenigde Staten woon jij. Een groot uitgestrekt land is het waar jij in woont. Grote miljoenen steden en aan de andere kant ook die eindeloze lege vlaktes. Hoe is die relatie tussen platteland en de stad in de Verenigde Staten? Gevarieerd. Mensen in de stad hebben weinig gevoel met boeren, heb ik het idee. Het is een beetje denk ik hetzelfde als in Nederland, dat een kind denkt dat melk uit de supermarkt komt. Maar zodra je ook maar een klein beetje buiten de stad bent, dan zit je al heel snel in een landelijk gebied. En daar zijn eigenlijk overal boeren. Het is of bos of boer. Een van de twee. Ja, verbouwt de gemiddelde boer eigenlijk vooral voor eigen gebruik, dus voor de Verenigde Staten zelf, of gaat er ook veel naar het buitenland? Nee, we verbouwen wel heel veel voor het buitenland. Hier in Californië ook best wel. Ik weet niet precies de getallen, maar waar we heel veel van exporteren is mais en soja. En dat wordt allemaal gekweekt in het Midwesten. En daar het grootste gedeelte daarvan wordt geëxporteerd naar voornamelijk China. En dat is ook waar de handelsoorlog een beetje ook over ging. Ja, en ja, precies, een grote handelsoorlog met China. En zijn de Amerikanen, zijn zij tevreden? Of nou, hoe moet ik het zeggen eigenlijk? Zijn ze trots op die boeren? Boeren zijn echt wel hebben een belangrijke positie hier in de VS. Ze worden toch wel gezien als de voedselverzorgers. In principe kan Amerika gewoon wel leven van wat wij produceren op een boerenbedrijf. Dus we weten wel dat in principe hebben we niemand anders nodig als we onze boeren maar steunen. En dus op basis daarvan is er toch wel respect voor boeren. Dat zie je wel, ja. En worden zij dan ook links gelaten als het gaat om de aanpak van klimaatcrisis? Hier in Nederland worden die pijlen toch wel zeker gericht, ook op de agrarische sector, als het gaat om de aanpak van klimaat. Hoe zit dat in de Verenigde Staten? Nee, dat toch niet. Want een hoop nieuwe regels voor klimaat, daar worden boeren toch wel in betrokken. Nou is het ook wel zo dat het zijn echt heel veel hele grote bedrijven waar het of heel makkelijk of heel moeilijk is om dat soort nieuwe regels in te voeren. Ze worden niet echt ontzien. Maar het is ook niet zo dat ze echt gezien worden als de grote boosdoener in de klimaatcrisis. Dat zijn toch echt auto's en grote fabrieken hier zo. En boeren worden op basis daarvan worden ze wel een beetje ontzien. Ja, dus geen boerenprotesten? Nee, die zie je niet echt. Nee, boerenprotesten, als dat komt, dan is dat meer op basis van dat ze te weinig inkomsten hebben. En je zag ook dat tijdens de handelsoorlog dat boeren konden dus niet meer naar China exporteren. Dat Trump opeens daar bovenop sprong en ze ontzettend veel subsidies gingen geven. Allemaal roepen van, we willen geen socialisme, maar we willen wel geld van de regering als we niet kunnen exporteren. Dus dat was een beetje vreemd. Maar nee, ze worden wel echt meteen bijgesprongen. Ja, en dan hebben ze denk ik ook wel een grote lobby. Nou, dat viel me ook nog best wel mee. Het gaat hier veelal om hoeveel geld wordt uitgegeven aan lobby's. En ik geloof dat er maar iets tussen de 140 en 160 miljoen per jaar wordt uitgegeven aan lobbyen voor boerenproducten. En ik wil dan niet meteen zeggen dat dat voor boerenbedrijven is, maar dat is bijvoorbeeld de melkhandel of tabak, dat soort dingen. Dus ik denk dat dat meer de bedrijven zijn die de producten afnemen van de boeren, die meer lobbywerk doen dan de boeren zelf. Ja, nou duidelijk. Eigenlijk een heel goed kort rond verhaal. De boer is zeker belangrijk, maar de pijlen qua klimaatbeleid worden daar zeker niet op gericht in de Verenigde Staten. Dankjewel voor je tijd, want ik wil graag doorreizen naar Brazilië. Naar jou weer, Annemarie Holman. Want we gaan het hebben over die boer in Brazilië. Kan je schetsen, hoe groot is die agrarische sector in Brazilië? Hoe groot is die agrarische sector? Nou, zo'n 19,5% van de mensen die werken in Brazilië, die werken in de landbouwsector. En dat zijn ruim 8 miljoen mensen. Ruim 1 miljoen meer dan de hele Nederlandse bevolking bij elkaar. Ja, dat vond ik wel leuk. En daarvan zijn er zo'n 4 miljoen kleine familiebedrijven. En plus nog een kleine miljoen van wat ze hier noemen assentados. Dus die hebben vanuit de overheid hebben ze land toegewezen gekregen om bestaan daar op te bouwen. En daarnaast een heel groot deel van de landbouwgrond hier in Brazilië is in handen van al dan niet beursgenoteerde bedrijven. Drie grote bedrijven bijvoorbeeld zijn SLC, Brasil Agro en Terra Santa. En die drie bedrijven samen hebben een waarde, een marktwaarde van meer dan 1,7 miljard euro. En diezelfde SLC met nog twee groepen, Amagi en Bonfuturo, die hebben samen 13.100 vierkante kilometer. Dat is meer dan een kwart van Nederland, hebben zij in handen. Dat is hun grond waar zij landbouw op bedrijven. En hoe werkt dat dan? Die boeren huren dat of die pachten dat van hen? Dat doen zij zelf. Dus ze hebben zelf een. Het zijn die grote bedrijven, dat moet je niet zien als zoals in Nederland. Dat moet je zien als gewoon industrieën. Dat is enorm technologisch. Zijn dat hoogstandjes? Die hebben zeg maar het nieuwste van het nieuwste. Qua machinerie, alles wat via het internet mogelijk is. Drones, vliegtuigen. Verzin het maar. Hebben die tot hun beschikking. Dat is van hun. En ja, Bonfuturo, mijn man die kent Bonfuturo een beetje, want daar hebben wij ook cursus gegeven. En dan heb je zo'n 400 landbouwspecialisten bij elkaar. Waar je dan lezingen voor moet geven. Hmm. Dus ja, dat is echt gigantisch groot en goed georganiseerd. Ja, dus dat is echt. Ik probeer het een beetje te begrijpen hoor, Annemarie. Maar dat lijkt dus wel niet op hoe de Nederlandse agrarische sector is ingedeeld. Dat zijn wel allemaal boeren, maar die werken dan eigenlijk allemaal voor dat bedrijf. Op land van het bedrijf. Moet ik het zo voor me zien? Nee, het zijn geen aparte boeren. Het is een bedrijf en die heeft mensen. Honderden, duizenden mensen hebben die in dienst. Okay, die het werk daar doen. En je hebt ook, wat jij zegt, is bijvoorbeeld, je hebt de fabrieken. En die werken wel zo, zoals jij zegt. Dus bijvoorbeeld, dat heb je in het zuiden. De fabrieken die melk produceren, de fabrieken van hoe heet die kippen, die kipdingetjes die je dan in die zakjes in de diepvries koopt en zo. Al die mensen, die bedrijven, die contracteren klein en midden landbouwbedrijf, veeteeltbedrijf, landbouwbedrijf. En die boeren die produceren voor die industrieën. En die verkopen hun gehele product. Al hun product verkopen ze aan die industrieën. En dan krijgen ze het uitgangsmateriaal krijgen ze van die industrieën. En dan krijgen ze dan nog een vergoeding voor het opleveren van het product van hun. Wat voor producten zijn dat vooral? Wat wordt er vooral verbouwd in Brazilië? Nou, met het laatste voorbeeld, hè, wat ik zei van dat telers die produceren voor industrieën. Dan heb ik meer over kippen, eieren, varkens. En voor die hele grote landbouwbedrijven, industrieën, zeg maar. Dat zijn katoen, soja, mais, suikerriet. En ook weer vlees. En is dat dan vooral voor de interne markt of wordt dat ook veel geëxporteerd? Ja, wordt ook veel geëxporteerd. Ja, van in Amerika. Wat dat betreft lijkt Brazilië meer op Amerika dan op Nederland. Brazilië exporteert inderdaad veel. 20% van de aankopen in Europa die komen uit Brazilië. 40% van wat Noord-Amerika koopt, komt ook uit Brazilië. En Argentinië is ook een grote importeur van Braziliaans product. Bijna 80% van wat Argentinië importeert, komt hier vandaan. Dus dat wordt veel geëxporteerd. Je zegt dat het zijn onwijs grote bedrijven. Die er veel van dat land bezitten en daar dus ook veel op verbouwen. Ik kan me voorstellen dat die organisaties dan ook politiek gezien veel macht hebben. Ja, klopt. Die lobby's hier zijn instituten. Dat zijn gewoon instituten. Is daar veel kritiek op vanuit de bevolking? Op die instituten? Ja, op die grote lobby's. Over dat misschien een Bolsonaro die bedrijven wel heel erg helpt met financiële voordelen bijvoorbeeld. Nou ja, de kritiek voornamelijk waar ik van weet, is voornamelijk het feit dat er vooral in het Amazonegebied en in het noorden, midden Brazilië, dat daar dus veel bosbranden zijn, veel land wordt geëigend door grote landbouwbedrijven en door mijn industrie. En dan wordt gedaan alsof dat kleine onafhankelijke mijnindustrieën zijn. Maar het is zo goed georganiseerd. Dus het lijkt alsof er grote jongens achter zitten. Dus daar is wel veel kritiek op. En ja, maar op die lobby's op zich volgens mij niet echt. Wij hebben ook wel te maken. Ik heb zelf wel te maken met een lobby van de tuinbouw en de bloementeelt. Mm-hmm. En die zitten samen. Je hebt binnen de overheid heb je zeven sectoren. En die sectoren, zeven lobby's, zeg maar, die ook tot en met in de overheid hun kameren hebben. De tentakels hebben zitten. Ja. Ja. En die praten dus met elkaar en die onderhandelen met elkaar. En dat gaat meestal in Brazilië gebeurt dat. De hoofdstad? Ja, de hoofdstad van Brazilië. En dus die zijn wel goed georganiseerd. Ja, en wat er verder gebeurt, wat niet eigenlijk door de beugel kan, ja, daar durf ik eigenlijk niks van te zeggen, want ik weet daar te weinig van. Ja, nou goed. Ongetwijfeld gebeurt dat, maar... Wat dat betreft is er wel echt een groot verschil tussen de agrarische sector hier in Nederland en die dus in Brazilië, zeg jij. Ook al door de aantal grote bedrijven die dus veel van het land bezitten. Dankjewel voor je tijd, Annemarie. En een fijne ochtend of avond daar nog toegewenst. Zaterdagavond is het daar nog. We hadden het over de boeren in Brazilië en de Verenigde Staten. Zometeen reizen we nog door naar Azië en spreek ik Keimke Wieringa in Thailand. Sorriu para mim, não disse nada, porém fez jeitinho de quem quer voltar. Dançava com alguém e me roubou seu amor. Agora tarde demais, não sofro mais essa dor. Sorriu para mim, não disse nada, porém fez jeitinho de quem quer voltar. Seu amor, agora é tarde demais. Não sofro mais essa dor. É tarde, arranjei novo amor. Sorriu para mim, não disse nada, porém fez jeitinho de quem quer. Sofro mais essa dor. Sorriu para mim, não disse nada, porém fez jeitinho de quem quer voltar. tarde demais, não sofro mais essa dor. É tarde, é tarde. Arranjei novo amor. Sorriu para mim, não disse nada, porém fez um jeitinho de me ver. Seu amor, agora é tarde demais. Não sofro mais essa dor. Sorriu para mim, não disse nada. Porém, fez um jeitinho de quem quer voltar. Dançava com alguém e me roubou seu amor. Agora é tarde demais. Não sofro mais essa dor. É tarde, é tarde. Arranjei um novo amor. Het is 3:05, 5 september, zaterdag op zondagnacht. En dit is Giaio Gilberto. Op Radio 1. We reizen door naar Azië, naar Thailand. Daar woont correspondent Keimke Wieringa. Goedemorgen, Keimke. Je bent erbij nog, hè? Ja hoor, ik ben er nog. We hebben het net al gesproken over de agrarische sector in de Verenigde Staten en Brazilië. Verschillen ook alweer daartussen. Een groot verschil ook vooral met Nederland. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou zit in Thailand. Zijn veel Thai boer? Ja, heel veel. Het enorme sector. Het is... achter de toeristenindustrie zijn ze zeker nummer 2 qua inkomsten voor Thailand. Dat is een hele belangrijke sector, die hele boerenindustrie. En zeker de verbouwing van rijst is wel de grootste bezigheid van de boer hier. Wordt er veel geëxporteerd. En dat is qua organisatie en coördinatie... grotendeels in handen van Thai-Chinese handelaren. Dat is zo'n beetje de constructie hier. Dat moet je uitleggen. Thai-Chinese handelaren. Dus dat is een component China en een component Thailand. Dat snap ik. Nou, en dan, wat doet China daar dan? Er zijn in de tijd, heb je het over honderden jaren geleden, zijn er heel veel Chinezen naar Thailand gekomen. En die zitten in allerlei handel. En die hebben met name zich ingeworsteld in de organisatie van de verbouwing van rijst. Dus die doen zeg maar de hele organisatie in de geldstroom daaromheen. En dat noemen ze hier Thai-Chinese handelaren. En wat vinden mensen daarvan? Het is wat het is. Het is wat dat betreft, kom je weer terug op het boeddhistische gebeuren. Het is wat het is. En iedereen is daar op dit moment tevreden over hoe het gaat. En de opbrengsten zijn goed. Alleen, er is altijd een niet aflatende strijd tussen arm en rijk hier. Dus de rijken zijn hier veel en veel rijker als in Nederland. Ze zijn echt rijk hier. En de armen zijn veel en veel armer als de armen in Nederland. Je hebt hier ook geen sociaal vangnet. Er is geen werkloosheidskantoor waar je je WW op kan halen. Daar is er gewoon niet. Dus wat je nu ook ziet met de crisis... dat is dus heel hard aangekomen in Thailand. Maar er is geen sociaal vangnet. Dus iedereen die dus werkloos is hier... of die in de toeristenindustrie geen werk heeft... die wonen allemaal weer thuis op de boerderij. Zo gaat dat. Dus de boerderij is niet alleen belangrijk voor de export... maar ook zeker in de rol van het gezin. Dus dat is de binding. Daar gaat iedereen naar terug als het niet meer lukt. Dan gaat iedereen kruipt weer gewoon aan tafel bij de familie. Zo gaat dat. Ja. Heb je zelf wel eens rondgelopen op een van die rijstvelden? Zeker, ja. Het is prachtig. Ja, kan je ons meenemen? Hoe gaat dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de werkzaamheden dan daar? De rijstverbouw is heel zwaar werk. Het hele jaar door. Dus en tijdens de oogst hebben ze zelf ook niet genoeg handen om het werk uit te laten voeren. En dan wordt er net als in Nederland wordt er dus gebruik gemaakt van zeg maar gastarbeiders uit Cambodja, Laos. Dat gebeurt hier ook heel veel. Ja, en dan zie je daar ook weer dat verschil in. Dus dat er Lage lonen worden gebruikt voor het werk met de handen in het water, in de grond. Ja. En dat het grote geld eigenlijk aan de bovenkant wordt verdiend. Ja, absoluut. En die onrust die is dus continu aanwezig in Thailand. En dat uit zich in twee groepen. Je hebt de zogenaamde red shirts. Dat is de vertegenwoordiging zeg maar, van de arme bevolking. En dan de yellow shirts, is de gevestigde orde in Bangkok. Bangkok tegen de rest. Dat is zo moet je het eigenlijk zien. En daar heb ik zelf, toen ik in Bangkok woonde, ik heb 12 jaar in Bangkok gewoond, heb ik 2 keer daar een gigantische onrust van gezien, met geweld. Het ergste was, ik denk nu 7, 8 geleden, toen is een groot deel van de boerenarme bevolking heeft toen de binnenstad van Bangkok bezet. Letterlijk bezet, dus complete shoppingmalls en de skytrain was allemaal bezet, allemaal uitgevallen. We hebben ook nog een keer bezetting gehad van het vliegveld voor een paar maanden, omdat er dus geen vliegverkeer kon plaatsvinden vanuit Bangkok. Dat er, ik geloof, 300.000 buitenlanders vast zaten in Thailand die niet meer terug konden naar hun thuisland. Ja, en dat is op een gegeven moment, uiteindelijk wordt dat opgelost door een coup van het leger. Dat is nu 17 keer gebeurd. Ja, het is een soort cyclus die zich lijkt te herhalen de hele tijd. Maar met welke reden bezetten die boeren dat dan? Is dat echt voor de onderbetaling? Onderbetaling en de onrust van de ongelijkheid. En het is een belangrijke sector. Ik kan me voorstellen dat de Thai aan de andere kant ook trots daarop zijn. Maar het is ook een sector die dus totaal niet wordt geholpen door de regering. Nou, de arme bevolking wordt in feite helemaal niet geholpen. Ja, wat ik zie is dat ze de mensen gewoon, sorry dat ik het zeg, dom en arm houden. Dus er is ook een opleidingssysteem. Het schoolsysteem is van zodanig lage kwaliteit op het platteland. Ja, die mensen leren gewoon niks. Dat is heel erg. Jij hebt het gevoel dat ze actief dom houden. Nou, het komt hierop neer dat de rijken houden de armen arm. En zo werkt het. En dat leidt af en toe tot grote onrust. En dat is, 17 coups is natuurlijk niet niks. En dat herhaalt zich gewoon continu. Heb je het gevoel dat ergens ooit gaat eindigen? Ik zie dat einde niet, nee. Wie ook de macht heeft, of het nou de red shirts of de yellow shirts, niemand is tevreden. Ik denk niet dat zich oplost. Nee. Dat zie ik niet gebeuren. Dus wat dat betreft is de boeren- en de agrarische sector ook een voorbeeld van toneel van strijd constant. Het koningshuis is belangrijk in Thailand. Daar hebben we dus vaker over gesproken. Hoe kijken die hier naar? Ik kan me voorstellen dat je als koning het liefst rust onder je volk wil. Ja, dan je hebt natuurlijk een aantal machten hier. Dat is natuurlijk de politiek. Dat is het Koningshuis, is een grote macht. Die bezit ook het grootste deel van de Thaise land. Dus de Thaise koning is de rijkste monarch ter wereld. Mm-hmm. En die bemoeit zich totaal verder niet met het politieke strijdtoneel en ook niet met rust of onrust onder de bevolking. Wat wel belangrijk is geweest, is de vorige koning die 10 jaar geleden is overleden. Dat was wel een enorme katalysator als persoon. En dat was ook, die is ook door iedereen werd die hier op handen gedragen. De nieuwe koning, zijn zoon. Dat is een ander verhaal. En ik weet niet hoeveel erover bekend is in de rest van de wereld. Maar er is ook nogal wat onrust over de nieuwe koning. Ja, dan kunnen we zeker ook nog. Ik weet niet of ik daar veel over kan zeggen. Want ik woon natuurlijk hier in Thailand. En dat is. Je kunt over het koningshuis kun je eigenlijk niet praten. Politiek ligt dat erg gevoelig. Of in ieder geval koninklijk ligt dat erg gevoelig. Ja. Nou, dan zullen we je die kant niet opsturen. Je kon wel heel duidelijk al uitleggen hoe de boerensector eruit zag. De agrarische sector. Dat is dus belangrijk voor het land. Maar ook een toneel van strijd. Dankjewel voor je tijd, Keimke, vanuit Thailand. Zometeen reizen we verder naar Vietnam. We gaan namelijk spreken met de ambassadeur van Nederland in dat land. Eerst nog mooie muziek. My un nascere mi, un godosco tra spes, mas un bes, tanto bes, tanto bes. Pa Maria che nasce, e che intorno a nasce, mondo flamma nasce pa bo. Deixa un giatto, un greggiato, un greggiato, un greggiato, un gre quebra distanzia, un gre quebra distanzia. Coxa pirari meu, tu saliva na minha pé. O manga na pupoca. Esse que gosta de boa. Forte um gosta de boa. Amo não gosta de boa. Nasce de mim, um godosco três vezes, mais um vez, tanto vez, tanto vez. Pra Maria que nasce, e que entorna a nasce, mundo flama nasce pra boa. Deixa um tádia, um cretádia, um cretádia, um cretádia, tádia pra casara, tádia pra casara. Pra mó que não há ser mesmo. Já não pode ser mais, a voz já pode comer, se mais já não pode cubar. Esse que gosta de boa, forte um gosta de boa, a mão não gosta de boa. Fijne muziek, hè, zo midden in de nacht. Mayra Andrade hoorde je en Manga op NPO Radio 1. En zo probeer je nog eens wat. Probeer je contact te leggen met Vietnam om daar te spreken met Elsbeth Akkerman. Sinds 2018 namelijk de ambassadeur voor Nederland in dat land. Ik was heel benieuwd hoe het is om ja zo ambassadeur te zijn voor het land. En hoe je daar dan terechtkomt. Wat drijft zo iemand om en hoe is het om Nederland te vertegenwoordigen in het buitenland? Ik had het graag geweten, maar helaas kunnen we nog geen contact maken met het land. Misschien kan ze snel naar Keimke in Thailand reizen om daar de telefoon te gebruiken. Tot die tijd wat muziek hier op Radio 1. En deel ook vooral jouw mooie verhalen over de wereld. Welk land spreekt jou nou het meeste aan en waarom? Je mag het me laten weten in de Radio 1-app. Qual é a ideia? Não ouves a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona, yeah, yeah. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar, yeah. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não vou nem tentar, yeah. Mesmo sem saber, deixa-te arrachar. Sem saber. Nova Lisboa, hoor je op NPO Radio 1. Dino di Santiago is het. Fijne muziek zo midden in de nacht. Alle muziek is terug te vinden in de radio afspeellijst. En die kan je vinden dan weer op Spotify. En dan moet je gewoon zoeken op de wereld van BNN Vara. Nou, het kan soms verkeren en soms gaat het gewoon niet lukken zo midden in de nacht om af te spreken met iemand in Vietnam. We zouden heel graag de ambassadeur daar willen spreken, maar het is gewoon nog niet gelukt om echt contact te maken. Ga je ondertussen wel vertellen dat je alles van deze uitzending altijd kan terugluisteren. In de Radio 1-app bijvoorbeeld. Of op de website van Radio 1. En ik ben wel benieuwd eigenlijk wat jouw favoriete land in de wereld is. En waarom jij dat land zo mooi vindt. Je mag me dat laten weten in de Radio 1-app. Daar laat in ieder geval Joosje weten. De mevrouw uit Brazilië zeer interessant te vinden. Daar mooie appen mee geluisterd. Nou ja, een mooie appje nog van John Vermeulen. Die dus zelf eigenlijk de muziek op Radio 1 nooit interessant vindt. Maar deze nacht dan wel, als het zulke mooie muziek is. Dan mag het wel, laat hij weten. Dankjewel altijd voor die reacties. Hè. En die reacties bundelen we ook samen. Kan je altijd weer terugvinden, ook op de website. En meeluisteren kan ook. Ik ga nog één keer kijken naar mijn redacteur. Kijken of het gaat lukken. Ik denk het helaas niet om een ambassadeur uit Vietnam te spreken. Ik weet niet of het lukt. Nee, hè? Ik denk het niet. Helaas. Nee, we gaan gaat niet lukken. We kunnen wel naar mooie wereldmuziek blijven luisteren in ieder geval. Excuus daarvoor, we hadden graag ook mooie stemmen uit Vietnam aan je laten horen. Maar soms lukt het gewoon niet. Kokoro dan maar. En wel een heel mooi nummer. Abusi Junction. NPO Radio 1. Het is 4:10. Thank you. En zo kan het maar gebeuren dat je helaas niemand meer te spreken krijgt. Maar je krijgt hem van me te goed. De ambassadeur in Vietnam komt zeker nog een keer terug in de uitzending. En ook andere verhalen van de ambassadeurs in de wereld. Mensen die Nederland vertegenwoordigen. Hoe is dat om nou een land te vertegenwoordigen in de rest van de wereld? En hoe is het werk ook door corona veranderd? Je gaat het allemaal nog horen hier in de wereld van Bier en Varen. Luc, laat weten. Wederom een interessante aflevering / uitzending. Ik heb ervan genoten. Dank je wel. En Marion zegt nog, ik luister de hele uitzending mee vanuit Nijkerk in Gelderland. Fijn dat jullie er weer waren. Nou goed, alles terug te luisteren in de Radio 1 app. Dat heb ik al 3 keer gezegd. Zometeen hier tussen 4 en 6 in de vroege ochtend. Het frisse hoofd van Meerte van de Drift. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben zometeen tussen 4 en 6? Ja, we hebben altijd een interessante samenstelling van heel veel verschillende onderwerpen, maar ik zal er iets voor je uitlichten. Welke kijk jij naar uit? Of waar zie ik tegenop? Ja, waar zie je tegenop misschien? Ben je ABBA-fan? Nee, niet zo, want er werd ook al gestuurd. ABBA is ook wereldmuziek, waarom draaien jullie dat niet? Ja, dat is waar. Zweeds, toch? Zeker. We hadden wel een kleine voicemail erover. Ik heb overigens het nieuwe nummer nog niet gehoord. Heb jij het wel gehoord? Ja. En we gaan hem draaien. Ah, kijk. En we gaan het hebben met Peter Cox over hoe het kan dat die stemmen toch niet ouder klinken. Want over het algemeen wordt je stem ouder naarmate je ouder wordt. Maar bij ABBA lijkt het nog aardig strak te zitten. Is het nou bewerkt of valt het wel mee? Of zijn oefenen ze gewoon heel goed? En volgens mij gaat hij ook wat tips geven hoe je zelf nou kan zorgen dat je een beetje in vorm blijft, stemtechnisch. Oké, nou, mijn logopedist zegt altijd in ieder geval niet hard meezingen. Niet meezingen? Nee. Oké. Dat is slecht voor je stembanden. Dat lukt mij wel met ABBA. Precies, zometeen tussen 4 en 6. Hier Meerte van de Drift met Fris. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je alvast een fijne zondag. Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het voorstel van 4 grote Amerikaanse farmaceuten om in totaal $26 miljard te betalen aan Amerikaanse staten en lokale overheden gaat zo goed als zeker door. 42 van de 50 staten zijn ermee akkoord gegaan. Het gaat over de opiatencrisis. Opiaten zijn zware pijnstillers. Miljoenen Amerikanen zijn er verslaafd aan geraakt, met 100.000 doden als gevolg. Staten en gemeenten beschuldigen farmaceuten van wanbeleid. Met het schikkingsvoorstel van $26 miljard... willen de farmaceuten een einde maken aan de duizenden lopende civiele rechtszaken. In Spanje is een Nederlandse bergbeklimmer dood aangetroffen. Hij lag in zijn tent op ruim 3000 meter hoogte op de top van de berg Picos del Infierno in de Pyreneeën. Een andere bergbeklimmer had hem gevonden en alarmeerde de politie. Reddingswerkers hebben het lichaam opgehaald en daarvoor vlogen ze eerst naar een bergmeer op zo'n 2800 meter hoogte en van daaruit gingen ze per voet met een brancard verder. Het lichaam van de Nederlandse bergbeklimmer toonde geen sporen van geweld. De politie gaat daarom uit van een natuurlijke dood. In Groningen is een deel van de zwaar beschadigde Gerrit Krolbrug uit het water getakeld. Het beweegbare deel van de brug wordt naar een werf gebracht om te onderzoeken of het nog gerepareerd kan worden. Dat onderzoek kon niet op het water. In mei voer een Duits vrachtschip tegen de brug aan en sindsdien kunnen auto's er geen gebruik meer van maken. Badahari heeft opnieuw een gevecht verloren, voor de 5e keer op rij. De 36-jarige kickbokser stapte als favoriet de ring in, maar ging in de 2e ronde knock-out. De Pool Arkadiusz Wursosek raakte hem vol met een trap op het hoofd. Hari ging naar de grond en het gevecht was meteen over. De kans op een nieuw titelgevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven is door deze nederlaag een stuk kleiner geworden. Het weer, vannacht is het droog. Plaatselijk kan het wat mistig zijn. Het koelt af naar een graad of 10. Komende dag zonnig. Het wordt dan 21 tot 25 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Een hele goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Fris, het programma gemaakt door jonge radiomakers van de KRO en CRV. Tot 6 uur gaan we het onder andere hebben over de comeback van ABBA. Hoe kan het dat ze nog steeds bijna hetzelfde klinken? Met Erik Scherder hebben we het erover waarom het zo goed voelt om goed te doen. En het omstreden Zandvoort. Daar is onze verslaggeefster Boukje van der Vos en die gaat polshoogte nemen. Tot zometeen, tot 6 uur. Begin je ochtend fris, fijn dat Mitte er weer is. Misschien is er wat mis, je hoort het hier bij Fris met Mitte. Fris! Reageren op de onderwerpen, dat kan natuurlijk altijd, hè, door een berichtje te sturen via de app van NPO Radio 1 of te bellen naar de studio op 0800-1121. Naast de grotere onderwerpen uit het nieuws kijken we ook graag naar het kleinere nieuws van de afgelopen week. Vandaag is het een treurige dag voor veel Efteling-fans. Na 33 jaar zal de omstreden attractie Monsieur Cannibal gesloten worden om helemaal opnieuw gethematiseerd te worden. De afgelopen jaren was er veel ophef over de attractie, de decoratie. De donkere kannibaal met dikke lippen, oorringen, grote voortanden en een lepel door zijn neus werd gezien als een stereotypering met een racistische inslag. Vele Efteling-fans waren het daar niet mee eens en zagen de attractie liever in zijn oude staat blijven. Het heeft voor hen ook een soort emotionele waarde. Maar ja, hij zal er toch aan moeten geloven. Het nieuwe thema wordt Sinbad de Zeeman. Ik kan me niet voorstellen dat je dit nog niet gehoord hebt. Mart Hoogkamer scoorde afgelopen week een gigantische hit met dit nummer Ik ga zwemmen. Binnen no time veroverde de hit de eerste plek in de hitlijsten en maakte bijna heel Nederland fan op een paar mensen na. Oud-ziekenhuisdirecteur en columnist Marcel Levy is geen fan van het nummer en dat liet hij weten ook bij Eva Jinek. Maar de tekst is niet zo inspirerend, als ik heel eerlijk ben. Mart, je moet me corrigeren als ik het verkeerd zeg. Nee, zeker. Maar, natuurlijk. Ik wil je kussen tussen de fusten, de ode zijn dode mussen. Dat inspireert mij niet. In de uitzending was er ook ruimte voor goed nieuws voor de fans. Daar kondigde Mart aan dat hij volgend jaar gaat optreden op het grote podium van Ahoy. Gezien de populariteit zal Mart hoogstwaarschijnlijk voor een uitverkochte